Twee uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het schietincident in een winkelcentrum in Kopenhagen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten gewond, van wie er 3 slecht aan toe zijn. Dat heeft de Deense politie bekendgemaakt op een persconferentie. Een Deense man van 22 is opgepakt als verdachte. Het gaat om een bekende van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat er meer mensen betrokken waren bij het incident. Het motief is nog onduidelijk. Een terroristisch motief wordt niet uitgesloten. 11% van de Nederlanders voelde zich vorig jaar gediscrimineerd. Dat komt neer op 1,6 miljoen mensen. Dat staat in de Veiligheidsmonitor, een enquête van het CBS en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De meeste vormen van discriminatie gingen over huidskleur of nationaliteit. Mensen met een Marokkaanse, Surinaamse of Nederlands-Caribische achtergrond hadden het meest met discriminatie te maken. De NS zet de komende week weer minder treinen in dan afgelopen week als gevolg van de personeelstekorten. Op 6 trajecten vallen ritten uit, soms alleen in de spits, maar soms ook een groot deel van de dag. Staatssecretaris Heijnen schreef al in een brief aan de Kamer dat het personeelstekort mogelijk zal aanhouden tot na de zomer. De politie heeft 3 mensen aangehouden die betrokken zouden zijn geweest bij bedrijf EncroChat. Dat leverde telefoons voor versleutelde communicatie. Criminelen maakten daar massaal gebruik van. In 2020 bleek dat de Nederlandse en Franse politie de berichtendienst hadden gehackt en maandenlang live meelazen. De verdachten die nu zijn gearresteerd zouden zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan het witwassen van crimineel geld. Ze blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Het weer, het is helder en lokaal kan er wat mist ontstaan. De temperatuur ligt tussen de 8 en 12 graden. De komende dag begint vrij zonnig, later meer stapelwolken en kans op een bui. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hoe groen is jouw gebedshuis? De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. De kerk, moskee of sjoel, ze staan niet bekend als de meest duurzame gebouwen. Vaak zijn ze juist wat ouder en niet gebouwd of ontworpen met de nieuwste snufjes op het gebied van duurzaamheid. En om met de tijd mee te gaan, zal dat toch moeten gaan veranderen. Ja, vannacht gaan we uitzoeken hoe je dat aanpakt, geloof en duurzaamheid. Hier te gast verhalenverteller, kerkjournalist en schrijver van het boek Geloof en een hoop zonnepanelen, Kees Posthumus. Kees, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we gaan het dus hebben over duurzaamheid. Hoe ben jij hier naartoe gekomen? Ik ben met de auto gekomen helemaal uit Zeeland. Ik heb er 220 kilometer op zitten. 220 kilometer? Ja. En je bent ook nog op vakantie geweest, geloof ik? Ja, mijn auto zit nog vol met tent, fietsen, kleren die gewassen moeten worden. Ik ben nog niet thuis geweest na 2 weken. Je bent nog niet thuis geweest? Nee. Oké, dus zometeen ga je naar huis? Ja, precies. Oké, helemaal goed. Nou ja, we gaan het dus hebben over geloof en het maken van een duurzame keuzes. En om jou wat beter te leren kennen, hebben de studenten van de KRO NCRV Radioschool een introductie gemaakt. Laten we daar even naar luisteren. Kees Posthumus, verhalen vertellen, dagvoorzitter en kerkjournalist. En om dan maar gelijk een open deur in te trappen, wat houdt dat eigenlijk in? Ik maak voorstellingen, ongeveer 90 voorstellingen per jaar. Die zijn vooral in kerken. Mijn verhalen hebben altijd iets te maken met kerk, geloof, zingeving, levensbeschouwing. Oké, maar hoe zorg je in godsnaam voor een eigen draai aan verhalen uit het oudste en meest gelezen boek ter wereld? Mijn overtuiging is dat het geen verhalen van toen en daar zijn, maar verhalen van hier en nu. Oké, het hier en nu, maar dat betekent... Dat ze voor ons van betekenis zijn. Dat betekent wel dat je ze opnieuw moet vertellen. Jeetje, wat een klus. Hoe rol je daar überhaupt in? Ja, ik heb theologie gestudeerd en ik wilde eigenlijk altijd al op toneel staan. En verhalen vertellen is een hele makkelijke manier van op toneel staan. Oké, hoe zou jij jezelf dan nu omschrijven? Ik ben verhalenverteller. Ik heb een eigen bedrijf, dat heet Kees Posthumus Vertelt. Kees Posthumus Vertelt. Nou, vertellen kan Kees zeker. Dat doet hij hier dan ook de komende 1,5 uur. Onder andere over zijn nieuwe boek Geloof en een hoop zonnepanelen. Hier tijdens de nacht van KRO NCRV. Ja, verhalen vertellen, kerkjournalist en schrijver dus. Ik zag je knikken en een beetje schudden. Wat ja, leuk. Leuk om te horen. Ja? Ja. En ik zag je een beetje neeschudden bij moeilijk om zo'n oud verhaal naar tenue te krijgen. Ja, precies. Dat is helemaal niet moeilijk. Nee, je moet je creativiteit gebruiken. Je moet de vrijheid voelen om te doen wat je moet doen. Ik laat mij door niks tegenhouden. Ik vertel wat ik wil vertellen. Ook als mensen daar aanstoot aan kunnen nemen. Ik heb wel eens opgetreden in kerk en er kwam na afloop iemand naar me toe en die zei: krijgt u nou vaak commentaar op dit soort verhalen? Ja. En ik voelde aan hem dat hij wel degelijk commentaar had. En toen zei ik: nee hoor, nee, het gaat altijd prima. En wie niet wil, die loopt weg. Prima. En klopt het ook wel eens dat je wel eens commentaar krijgt? Of... ja, mensen zeggen wel eens: je gaat het op het randje, maar je weet precies waar het randje zit en dan ga je weer terug. Maar goed, ik weet niet waar mensen hun randje zitten. Nee. Sommige mensen voelen zich heel snel gekwetst als je wat vrijmoedig over God praat. Maar dat doe ik graag. Ik speel God, ik speel Jezus. Ik laat me er niks tegenhouden. Ik ben een gelovig mens, ik neem het serieus. Maar ik maak het in ieder geval niet belachelijk. Maar je moet er vrij mee om kunnen gaan, anders dan werkt het niet. Maar een gelovig mens, want je bent niet per se katholiek of protestants, toch? Nee, precies. Nee, ik ben hervormd opgevoed, dus dat is een vorm van protestants. Mm-hmm. Maar ik ben al heel snel in een verband terechtgekomen wat ecumenisch is. Ecumene betekent alle kerken samen. En ik vind de grenzen tussen kerken zo nutteloos en zo verkeerd. Ik vind dat christenen samen moeten werken. En dat ze wel hun eigen richtingje mogen hebben. Maar ik voel me overal thuis. Dus ik ga regelmatig naar de katholieke kerk, protestantse kerk. Ik speel veel. Ik speel in alle kerken die je maar kunt bedenken. Dus je hebt geen vaste kerk waar je naartoe gaat ook eigenlijk? Jawel. Ik heb zelf wel één vaste gemeente. Dat is een gemeente zonder voorganger. De meeste gemeenten hebben een dominee of een priester. Precies. Maar wij doen het allemaal zelf. Wij zijn een basisgemeente. Dus wij denken dat we het zelf kunnen. En we komen eens in de maand bij elkaar. En dat is al, nou pakweg... ik ben in 80 in Apeldoorn komen wonen. Dus dat is al 42 jaar mijn geestelijk thuis. Zo, oké. Okay. Nou, dat is behoorlijk lang. En ik heb jou natuurlijk opgezocht op YouTube en ik heb een beetje bekeken wat je doet. En bij mij kwam het woord minstreel een beetje in me op. Oh ja. Ja, het kan je daar een beetje in vinden? Ja, ja. Hoewel die minstreels die zijn vaak heel... Nou, die kunnen zo goed zingen. Die begeleiden zichzelf op een gitaartje. Hè? En jij kan niet zingen? Nou ja, en die hebben altijd van die strakke majo's aan. Dat moet je niet doen, vind ik. Dat ga ik niet doen. Maar een minstreel, ja, rondreizen en verhalen vertellen, ja. Ik ben natuurlijk ook wel een beetje een reiziger. Meestal zit ik om dit uur nog op de weg als ik terugkom van een voorstelling. Dus minstreel, daar kan ik me wel in vinden. Oké, okay. En nou ja, we hadden het even over die verhalen, die eeuwenoude verhalen, duizenden oude verhalen eigenlijk wel, in een nieuw jasje te steken. Hoe pak je dat aan? Ja, ik lees eerst het verhaal heel goed. Als ik een Bijbelverhaal opnieuw wil vertellen, dan ga ik eerst het verhaal heel goed lezen. Ga ik denken van, wat kan ik ermee? En dan begin ik gewoon met een viltstift op papier mijn verhaal te schrijven. Ik typ ze nooit uit. Mijn eerste verhalen komen altijd op papier. Mm-hmm. En dan laat ik me leiden door wat gebeurt er nu in de samenleving? Wat is nu actueel? En hoe verbind ik dat met het nieuwe verhaal? Want die verhalen die komen ook niet alleen maar uit de Bijbel, als ik het goed heb. Hè? Je trekt ze ook uit andere boeken, uit de Joodse traditie. En ja, ik laat me heel erg leiden door de Joodse traditie. En dat is een hele oude traditie. Mm-hmm. Dat heet Midrash. Er stonden sommige dingen in de Joodse Bijbel waarvan de rabbijnen zeiden van, ja, wat bedoelen ze daar nou mee? En dan wisten ze nog een verhaal om te verduidelijken wat daar staat. Nou, en dat doe ik eigenlijk ook. Een voorbeeld is Mozes, is een van de grote helden uit de Joodse Bijbel. Die heeft een spraakgebrek. En de rabbijnen die denken van, ja, maar hoe komt hij aan dat spraakgebrek? Dat staat er niet. Nou, en dan weten ze nog een verhaal waardoor dat komt. En dat is... Dat wordt daarin uitgelegd. En daar hou ik van. Een beetje eigen fantasie gebruiken. Denken, hoe had dat gekund? Hoe wordt het leuk? Je geeft een kleine cliffhanger. Nu ben ik wel benieuwd, waar komt dat spraakgebrek dan door? Nou, zal ik het even heel kort vertellen? Ja, ja. Graag. Ja. Nou ja, het verhaal gaat dat Mozes die moet het volk Israël weg uit de slavernij halen en naar de vrijheid brengen. En nou, als hij een klein babytje is, dan denken sommige mensen van, nou, dit gaat niet goed. Later gaat hij het goud van de farao stelen. En laten we hem daar maar meteen vermoorden, want dan weten we het zeker dat hij het niet doet. Nou, oké. Dat hoort God. En die stuurt iemand naar beneden en die stelt voor, nou, laten we even een proefje met hem doen. Dan zetten we aan de ene kant een kom met glanzend goud. Mm-hmm. Aan de andere kant een kom met gloeiend hete kolen. En dan laten we die baby kiezen. Nou, hij zit daar in de kinderstoel, de kleine Mozes. En die denkt van, oh ja, ja, glimmend goud, dat vind ik wel heel leuk. Dus zijn kleine babyhandje gaat al uit naar dat glimmende goud. Maar dat wordt dan onzichtbaar door een engel de richting van de kolen opgestuurd. Hij pakt zo'n kool, dat is heel heet. Dus hij begint te huilen, steekt zijn hand in zijn mond. Maar er zit nog een stuk gloeiend hete kool aan. Ah, en daardoor zo komt Mozes aan zijn jeugdtrauma. Spraakgebrek, maar wel gered van de dood. Zo gaat dat. Oké, dan hebben we dat in ieder geval opgehelderd. In plaats dat er zo'n ja. Toch, zo'n teasertje blijft hangen. Ja. Voor wie zich dat nog afvroeg, is het nu verklaard. Ja. En jij hebt in 2017 ook de Spaanprijs gewonnen. Ja. Wanneer krijg je die prijs? Ja, die krijg je als je je vernieuwend uit in zaken kerk en religie. Vernieuwende religieuze communicatie heet. Het was een enorme eer om dat te krijgen. Want er stonden allerlei helden uit de tv en de radiowereld staan daarop. En mensen die boeken hebben geschreven en zo. En ik had mijzelf daar nooit gezien. Maar toen ik hem kreeg, dacht ik, ja, dit is geweldig. En je wordt ervoor genomineerd of een vakjury? Ja. Er zijn collega's eigenlijk die in een wisselende jury elke 2 jaar die prijs uitreiken. En het was een groot feestje toen ik hem kreeg. Ja, geweldig. Oh, heel mooi. En de oorkonde hangt aan mijn muur. Ah, kijk. Je verwaardeert hem echt ook. Ja. Ja. Ik heb jou natuurlijk vooraf gevraagd om een verhaal te vertellen. Want nou ja, je bent een verhalenverteller. Welk verhaal is het geworden? Ja, ik heb me altijd afgevraagd hoe sommige dingen ontstaan zijn. Onder andere, waarom zijn mensen op het idee gekomen om elkaar te gaan zoenen? Dat weet ik. Heb ik het later deze uitzending nog over? Oké, prima. Ja. En een verhaal, hoe zijn mensen gaan dansen? Nou, daar gaat het over. Maar daar ga ik een stukje van doen? Ja, graag. Prima. Na 6 dagen van scheppen nam God een dagje vrij. Een welverdiende pauze, dat is nodig, want, dacht hij, dat jachten en dat jagen doen God en mens geen goed. En hij maakte na 6 dagen een dag waarop niets moet. Vanuit zijn luie lichtstoel, hoog boven in het heelal, bekeek hij heel zijn schepping. Een wonderlijk geval. De zon, de maan, de sterren, hoog aan de hemel, boog daaronder heel die aarde. Met groen zover het oog kon kijken en kon reiken. De hei, het bos, de bomen, rivieren, glinsterend blauw, het rode ochtendschemer, het avondlicht, de dauw, het vaste land, de oevers en golven wijd de zee. En God dacht bij zichzelf, het was een goed idee om zoveel moois te scheppen. Wat ben ik creatief, zoveel in maar 6 dagen. Wat ben ik productief. God zag de mensen zitten en hij zag de mensen staan en liggen, knielen, lopen en snel of langzaam gaan. Dat alles was wel nuttig, maar ook een beetje saai, doeltreffend en doelmatig, maar zonder zwaai of draai. Wat miste, was iets vrolijks. Iets dwars er tegenin. Iets opgewekt en olijks. Iets zonder doel of zin. Iets puur omdat het leuk is. Iets enkel voor de pret. Iets zonder zweet des aanschijns. Iets met een pirouette. Hij zag een grote vlinderstruik in een hoek van het paradijs. En daarboven een klein vlindertje dat heel spelenderwijs wat wapperde en walste en wiegde in de wind met zijn mooie, frisse kleuren in een lichte zomertint. Zo licht kon het leven wezen als een vlinder zonder last. Zo zorgelijk en beweeglijk. En God was blij verrast. En aan de oever van het meer zag hij 2 zwanen balsen, een liefdesdans, een pas de deux met uitgestrekte halsen. Hij maakt een draai, versnelt zijn pas, vertraagt en keert weer om. Zij springt omhoog, een huppeltje, in 3/4 maart weer om. Hij wil met haar, zij wil met hem. De liefde wordt voltrokken, de passie spat hun veren af. De hartstocht komt met schokken. En in het bos, het apenbos, klinken opgewekte kreten. Heel de familie chimpansee zit uitgebreid te keten. Zwiep, zwap. Een tak, pa pakt een beet en zwaait alsof hij zweeft. Zijn kleintje zwaaien hem achterna. En moeder Chimpy heeft een rare bui vol gekkigheid. Volzwaaiend met haar kont. Ze springt omhoog en maakt een draai met uitgestrekte handen. En kijkt de wijde wereld rond alvorens zacht te landen. Die zwanen en die apen, die zwanen met hun chans brachten God op een goed idee en in zijn ogen kwam een glans. heel dat droevige en saaie waarmee mensen soms bewogen, zou best een beetje vrolijker en wat dansanter mogen. En dan vertel ik verder hoe het verder gaat. Maar dat ga ik nu niet doen. Hartstikke mooi. Ja. Ja, en als ik het goed heb, dan staat dit ook in het boek. Ja, ja, ja. Ja. Ja, we hebben een boek gemaakt over duurzaamheid. Maar we dachten, ach, dat zijn vaak hele serieuze boeken. En dit is ook een serieus verhaal, maar we hebben het vrolijker gemaakt, dat boek. Nou, we gaan het er straks verder over hebben, ja, over dat boek. Leuk. En voor de mensen die misschien meekijken via de web, of niet meekijken via de webcam bedoel ik. Dit deed je uit je hoofd. Geen papier erbij. Je nee, ik doe alles uit mijn hoofd, ja. Nee, gooi er een kwartje in, liefst iets meer. En dan ben ik zo 3-4 uur aan het woord. Ja. Zit er nog een reden achter dat je dat uit je hoofd doet? Ja, nou ja, ik werk ook samen met muzikanten, met accordeon vooral, accordeonisten. En die moeten precies weten wat ik doe als zij moeten invallen. Hè. Dat heet cues. Mm-hmm. Dus als ik dit ga zeggen, ga zij dit spelen. Nou, en als ik iets niet, als ik maar improviseer, dan kunnen ze dat niet doen. Dus het moet vaste tekst zijn en zij moeten weten wanneer ze wat moeten doen. En ik leer me te pletteren, hoor. Dat is echt heel ingewikkeld om een uur tekst uit je hoofd te leren. Ja, want hoe gaat zo'n proces in het werk? Nou, als ik het geschreven heb, ga ik vaak wandelen met de tekst in mijn hand. En dan, als ik het dan even niet meer weet, dan kijk ik weer. Maar er gaan dagen overheen. Echt, het is. Ik heb nu 12 voorstellingen gemaakt van ruim een uur. Ja. Maar ja, de tekst leren, ik zou zeggen, dat kost 5-6 dagen om een uur uit mijn hoofd te leren. Zo, jezus. Ja. En die teksten die gebruik je in je voorstellingen, ja, in de boeken, gebruik je die nog vaker? Nee, nou weet je, heel soms, en dat vind ik dan heel erg leuk, dan gaat iemand mailen of bellen en zeggen. Er was een voorbeeld, ik heb een zieke dochter en die kan eigenlijk weinig meer. En nou heb jij dat verhaal verteld en het lijkt me nou zo mooi als zij dat ook nog een keertje kan lezen. Nou, en dan spreek ik het in voor haar en dan kan die moeder dat aan die dochter geven. Een luisterboek is misschien dan nog wel. Ja. Ja, nee, dus dat zou zomaar kunnen. Ja, ja, en op rijm, heel mooi. Heel mooi. En nou, je doet het dus ook in kerken, voorstellingen. Wat zijn een beetje de reacties van de mensen als je daar langskomt? Zijn ze positief? Ja, dus ze zijn altijd positief. En ze zeggen vaak, nou, als de Bijbel zo verteld wordt, dan zat de kerk wel voller. Ja? Ja, en dan neem ik altijd de dominee in bescherming. Want ik zeg, nou, de dominee moet elke zondag iets nieuws verzinnen. Ik ga met de voorstelling een jaar lang de kerken langs. En ja, dat is wel makkelijker dan elke zondag iets nieuws. Nou, fair enough. Zeg Kees, vannacht zit jij op het figuurlijke orgel van NPO Radio 1. En bepaal jij de muziek? Jij hebt gekozen voor Chai Coltrane met, ja, Go Like Elijah. Ja. Waarom? Ja, Go Like Elijah. Veel mensen kennen dat liedje wel, maar weinig weten dat het over de profeet Elia gaat. Dit is een profeet uit de Joodse Bijbel. En het liedje gaat erover dat Elia gaat niet dood. Dus die wordt ook niet begraven, maar die wordt opgenomen in de hemel. In een wagen vol met vuur. Nou, dat is nog eens een manier van doodgaan. En Chai Coltrane zegt, nou, als ik dan doodga, dan wil ik doodgaan zoals Elia. Nou, dan gaan we daarna luisteren naar Chai Coltrane. Go Like Elijah. I'm Chai Coltrane, Go Like Elijah. Ik zag je meezingen, Kees. Ja, ja, ja. Ik zing dit lied ook in mijn voorstelling over de zeven werken van barmhartigheid. En ik heb stukjes in het Nederlands vertaald. Ah, kijk, vandaar. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. Ja, hier te gast in de nacht van KRO en CRV, Kees Posthumus. Naast verhalen vertellen ben je ook schrijver. En afgelopen donderdag, als ik het goed zeg, kwam je boek Geloof en een hoop zonnepanelen uit. Waarin je laat zien dat duurzaamheid en religie hand in hand kunnen gaan. Waar haalde je de inspiratie voor het boek eigenlijk vandaan? Ik kreeg een opdracht van Groene Kerken. Dat is de landelijke organisatie van gebedshuizen die aan duurzaamheid doen. Mm-hmm. En toen heb ik interviews gemaakt met allerlei kerken. Ik ben zelf al heel lang groen. Ik ben lid van GroenLinks. Ik heb in de gemeenteraad gezeten voor GroenLinks. Ik ben al sinds mijn 17e vegetariër. Ik heb geen kinderen. Dat helpt ook heel erg tegen de milieuvervuiling. Ja. Dus ik ben al groen en het onderwerp pakte me heel erg. En het is het grootste maatschappelijke thema wat we nu aan de orde hebben. En daarom heb ik met heel veel plezier aan dit boek gewerkt. Nou, dat klinkt als genoeg inspiratie. Misschien haal je uit de volgende reportage ook wel een beetje inspiratie. Want we blijven even in de groene sferen. Onze verslaggeefster Sanne Huisman ging op bezoek bij de protestantse gemeente in Elst om met eigen ogen te zien hoe het vergroenen er daar aan toe gaat. Ik ben Bert Wolters. Ik ben themadiaken duurzaamheid bij de protestantse gemeente in Elst. Bert en ik staan in de groene tuin achter het kerkgebouw. Er hangt een rustige sfeer. Ik hoor het geluid van de fontein aan mijn rechterkant. Links staan wat bomen met wat fruit erin. Voor me hangen de struiken een klein beetje over het pad. Maar niet te veel. En daarnaast staan bloemen in allerlei kleuren. Van oranje tot en met paars. Het is niet alleen een mooie tuin om te zien. De tuin heeft ook een betekenis. Ja, er zit heel veel symboliek in. De planten die erin staan zijn gekozen op kleur. Er zijn planten die in de Bijbel voorkomen. Ze zijn gekozen op bloeivolgorde. Dat zodat voor de insecten gewoon eigenlijk het hele jaar door wel iets te beleven valt. Ze zijn ook gekozen naar de kleuren van het kerkelijk jaar. En voor de rest zit er nog heel veel andere symboliek ook in. De scheiding tussen aarde en water. Dat hoor je misschien op de achtergrond. Er staan vijf bomen vlak naast elkaar. Dat zijn de vijf vingers. Die eigenlijk naar de hemel wijzen. Er staan zes andere boompjes die voor iedere scheppingsdag één. We hebben een rondwandeling die, als je hem goed loopt, de eerste reiszegen in de goede volgorde aan jou meegeeft. Zo'n uitgebreide tuin, daar moet vast en zeker wat werk in zitten. Maar hoe doen ze dat eigenlijk met duurzaamheid? We spuiten niet. Alles wordt al heel vroeg in het jaar wordt het geschoffeld. Iedere dag weer. Daar is de tuin ook op ingericht. En voor de rest, we hebben tegels die er liggen. Die komen van de parkeerplaats voor. We hebben gerecyclede banken die je gewoon, ja, die losstaan, wel heel zwaar zijn. Maar die je dus gewoon in allerlei verschillende samenstellingen, in verschillende opstellingen neer kunt zetten. Dus zodat mensen kunnen genieten van eigenlijk van de stilte. En van de natuur om hen heen. Vanuit de tuin lopen Bert en ik naar binnen. Een grote open ruimte is het eerste wat we zien. Er zijn wat gekleurde stoelen, er is een bar. En je hoort wat gerommel uit de keuken komen. Maar een van de eerste dingen die me opvalt is toch een beetje een bijzonder bord aan de muur. Ja, we hebben zonnepanelen op het dak. En dit is een display waar dat eigenlijk aangeeft van, nou, hoeveel energie hebben we vandaag opgewekt? Hoeveel energie hebben we eigenlijk in totaal sinds die panelen hier liggen opgewekt? En hoeveel CO2 hebben we daarmee bespaard? En hiermee wordt dus gewoon heel duidelijk en inzichtelijk wat het effect van zonnepanelen is. En anders liggen ze er en je ziet er verder niks van. En ja, dat minder energie kost, ja, nou, zo wordt. Ja, want ik zie ook hier de lampjes al knipperen vanaf het zonneplaatje. Ik kan niet super goed door de hoeveelheid zon lezen. 33.876 kilowattuur. Dat is best veel. Het is ook alweer een beetje een soort van goede motivatie om te laten zien van hier doen we het voor. Zo werkt het dus wel. Je moet laten zien wat er gebeurt. Als mensen het niet zien, dan denken ze er ook niet aan. Maar dit werkt wel. Hey, is dat het effect ervan? En ja, dat moet je toch af en toe laten zien. Midden in ons gesprek word ik even helemaal afgeleid door een heerlijke geur. Het blijkt uit de keuken te komen. Ik vraag me toch af wat ze daar aan het maken zijn. Wij maken garnalen en ham jambalaya. Het is een gerecht uit de keuken van New Orleans. Ik heb een Amerikaanse kookboek vandaag meegenomen. En twee varianten, want we hebben één eten. Die mag geen nachtschadeproducten. Dus de paprika laten we eruit bij de één. En bij de ander zit dat er wel in. En dus een variant met ham en eentje met... eentje met kip en eentje met garnalen. Genoeg lekker eten, zoals ik kan zien. Hoe houden jullie rekening met duurzaamheid in de keuken? Wij doen aan recyclen van afval, hè, wat eigenlijk hopelijk iedereen doet in Nederland. Dus het groene afval wordt gescheiden, plastic, metaal en drankpakken en lege flessen. Ook bij het inkopen proberen wij seizoensgebonden producten te kopen. Dus op die manier ook duurzaam, dat het zo weinig mogelijk afstand heeft afgelegd. We wassen af met een apparaat en niet op de hand, maar kun je wel het water van laten recirculeren. Dus daar kun je ook een beetje mee besparen. Vanuit de keuken loop ik weer terug in de grote open ruimte. Bert staat voor een boekenplank vol met folders. Op die plank staat ook een boek over duurzaamheid. Met de passende titel Duurzaamheid. Hoezo? Ja, we hebben een boek gemaakt waarin alle gemeenteleden kunnen vertellen... zelf kunnen opschrijven van wat duurzaamheid voor hen betekent. Duurzaamheid is zo breed en heeft zo'n individuele beleving... dat je juist van elkaar ook misschien inspiratie kunt op. Ja, je hoorde Sanne Huisman, verslaggeefster. Zij ging langs bij Bert Wolters om te praten over duurzaamheid... binnen de protestantse gemeente in Elst. Kees, wat viel je op? Nou, wat me vooral... opviel, maar dat is een beetje naar misschien... zijn de garnalen en de ham in het gerecht. Ik heb een goede tip voor deze mevrouw. Mm-hmm. In ons boek staan 12 vegetarische recepten voor groepen. En ik zou zeggen, ja, je moet echt vegetarisch koken in een kerk. Kan echt niet. Ja, want jij bent vegetariër, hè? Ja, sinds mijn 17e, ja. Maar het is geweldig. Die rondleiding in de tuin is goed, die zonnepanelen is goed. Ik herken dat ook, die grote panelen waar je op kunt zien... hoeveel er wordt geproduceerd aan zonne-energie. Ja, dit is een voorbeeldkerk. Ik denk dat ze ook een groene kerk zijn. Weet je dat? Ja. Weet ik niet. Kijk. Ja. Ze hadden ook het bordje Groene Kerk. Hangt dan naast de deur. En er hangt in Nederland is er één bordje Groene Moskee, Utrecht. Mm-hmm. En één bordje Groene Sjoel in Amsterdam. En dat is een soort keurmerk dat je... Ja, dat betekent dat je aan energiebesparing moet doen. Dat je... onder andere in de liturgie, in de zondagse kerkdiensten... ook aandacht moet besteden aan milieu en aan duurzaamheid. Er is een pakketje van eisen waar je aan moet voldoen... voordat je een groene kerk bent. En het zijn er nu tegen de 400. En de kerk waar jij naartoe gaat, is dat ook een groene kerk? Dat is helaas geen groene kerk. Wij huren een gebouw. Een pijnlijk puntje. Wij huren dat gebouw, dus we hebben er ook geen zeggenschap over. Maar ze doen wel heel zuinig met energie. Dat is wel zo. En je had het over de recepten die in je boek staan. Want in je boek staan recepten, liedjes, verhalen, gedichten. Ja. Praktische tips. Ja. Waarom heb je gekozen voor deze vorm? Nou, dit boek wilde ik altijd al maken. Ik wilde een vrolijk boek maken. Ik wilde een toegankelijk boek maken. We hebben bijvoorbeeld, als je daarnaar kijkt... de zinnen zijn nooit langer dan 20 woorden. Dat is een beetje de lengte die iedereen wel kan lezen. Ja, dat klopt wel. Er zijn geen ingewikkelde woorden staan erin. We hebben het wel over theologie, maar we proberen het zo normaal mogelijk te zeggen. Er zijn heel veel goede voorbeelden. Maar ik wilde het vooral ook leuk maken. Dus er zijn cartoons in. Ik wilde het inspirerend maken. Daarom staan de gebeden in, liederen en gedichten. Ik wilde het zo verscheiden mogelijk maken. En ik wil het ook niet diepgroen maken. Hè? Diepgroen bedoel ik dat je echt een veganistische mens moet zijn... die nog geen mier doodtrapt, zeg maar. En dat, met een wijzend vingertje bijna. Ja, dat wijzend vingertje... Het is bij mij soms ook zo. Anders begin ik niet te zeuren over die garnalen natuurlijk. Maar aan de andere kant, het moet een beetje leuk zijn. Dus we hebben een lichtgroen boek gemaakt... wat ook vrolijk is en wat laat zien dat het best kan. Dat iedereen wat kan doen om de wereld te redden. Want dat is wel aan de orde, de wereld redden. En er komen ook verschillende sprekers en mensen aan bod in het boek... Hè, die wat te vertellen. Ja. En in het voorwoord heb je ook... Was dat Hella? Hella van der Wijst. Hella van der Wijst, hè? Ja. En die zegt in het voorwoord... dat ze vooral de hele tijd ter verantwoording wordt geroepen door groepen. Van, je bent wel vegetariër, maar je hebt nog leren schoenen. En ja. Enzovoort. En op een gegeven moment zegt ze, en dat vond ik wel pakkend... zegt ze, ondertussen ben ik van het gas af en bouwde ik een duurzaam huis... Opnieuw krijg ik vragen, waarom niet wachten tot de buurman het ook doet? Tot duurzaam leven goedkoper wordt. Wachten tot het geen zin meer heeft, bedoelen ze? Ja. Snap je dat? Ja, dat herken ik wel. Zeker over dat vegetarisme en die leren schoenen. Dat was in mijn tijd ook zo, dat mensen dat zeiden. Ja, maar goed. Ja, zij gaat gelukkig ook haar eigen gang en ik ook. Ik herkende veel in wat ze zei. Ik vond het fijn dat ze dat voorwoord voor ons wilde schrijven. En fijn ook dat sommige mensen recepten wilden leveren. Hè. We hebben onder andere Antoinette Herzenberg van Avrotros. Ik zag het, ja. Die heeft een groentesoep geleverd die ik minstens 100 keer heb gemaakt in mijn leven. want ik maak hem ook op toneel. En Karin Luiten van Trouw. De Trouwlezers kennen Karin Luiten wel als de mevrouw die zonder zakjes en pakjes kookt. En die heeft ook een recept aangeleverd. Ja, want de nasi die erin staat is ook zonder pakjes en zakjes. Ja, absoluut. Er komt geen pakje of zakje aan te pas. Nou, en dan toch maar heel even terug te gaan naar wat ik net zei, ter verantwoording roepen. Ik ben toch benieuwd, practice what you preach. In hoeverre leef jij dan duurzaam? Je bent vegetariër, maar nou ja, reis je met het vliegtuig wel eens af en toe? Of nou, ik heb in mijn leven 2 keer gevlogen en ik ben ook niet veel meer van plan. Nee? Ik fiets veel. Ik probeer mijn huis zoveel mogelijk te isoleren. Ik spuit geen gif in mijn tuin. Ik probeer van de seizoenen te leven. Sommige dingen koop ik biologisch. Ik koop eigenlijk altijd biologische melk, biologisch brood. Biologische groenten, voor zover dat kan. Maar het prijsverschil is soms nog zo groot dat ga je in je portemonnee wel merken. En dat moet anders. Dat proberen we in de politiek natuurlijk ook om te zeggen, die producten die niet biologisch zijn, die vervuilen enorm. Mm-hmm. En de kosten daarvan betalen wij met z'n allen. Nou, dat moeten we terugzien in het product. Dus die niet-biologische aardappel moet gewoon veel duurder worden, want hij zorgt voor gif. Wat vervolgens de samenleving moet opruimen. En hou je daar dan ook rekening mee met de recepten in het boek? Ja, de recepten zijn allemaal. Je kunt kiezen. Nee, je kunt kiezen. Kijk, niet iedereen heeft het geld om alles biologisch te kopen. En dan is het prima dat je het niet biologisch koopt. Maar ik koop zelf altijd biologische aardappels, biologische uien. Ja. En verschillende keren halen mensen in het boek Paus Franciscus aan. Ja. Met zijn encycliek. Ja, encycliek is een soort brief. Een pauselijke brief. Ja. Ja, en nou ja, wat die Laudato Si. Ja. Wat staat daarin? Laudato Si, dat zijn de beginwoorden van die encycliek. En dat betekent loof de Heer. Mm-hmm. Ik loof de Heer. En hij heeft één groot pleidooi voor duurzaam leven en voor gerechtigheid ook. Hè? Want veel milieuproblemen komen terecht in de derde wereld. De derde wereld heeft op dit moment al heel erg veel last van onze manier van leven. En daar komt hij voor op. En hij heeft in de katholieke kerk heeft hij dat op de agenda gezet, duurzaamheid. En daar heeft hij een heel veel goed werk mee gedaan. En ik heb iemand gesproken die was bij de milieutop in Parijs. Klimaattop, ja. En toen kwamen de diplomaten naar haar standje toe. En toen zeiden ze, nou, die encycliek die hij heeft geschreven, dat heeft ons zo geholpen om deze onderhandelingen beter te kunnen voeren. We hebben echt een soort inspirerende basis voor de politiek over duurzaamheid. En daar heeft de paus heel goed werk mee gedaan. En in heel veel katholieke kerken gaat het erover. Heel veel katholieke kerken hebben het over Laudato Si. Dus dat is een boost geweest voor het verduurzamen van het geloof eigenlijk? Ja, in de katholieke kerk zeker. En daar kunnen de protestanten ook nog wel een voorbeeld aan nemen. En ze hebben er ook een liedje van gemaakt. Laudato si, da, da, da, da, da, da, Laudato si. Je moet ook zeker gaan zingen over duurzaamheid. Dat doen wij ook. Ja? Liedjes over duurzaamheid, ja. Nou, misschien moeten we een hitje van maken. Ja, dat zouden we moeten doen. En stel mensen horen dit en denken, ik wil ook mijn gebedshuis verduurzamen, maar ik weet niet hoe, of ik loop tegen hordes aan. Ik wil kleine stapjes zetten. Wat kunnen ze doen? Wat geven ze voor tips? Nou, punt 1 is natuurlijk koop ons boek. 2 is gaan naar de website groenekerken.nl. En er is zoveel bedacht over wat je in kerken kunt doen aan energiebesparing, aan inkoop van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, aan isolatie, aan liturgie, dus kerkdiensten, gebeden. Op de website van groenekerken.nl staat alles wat je moet weten. En mensen zijn altijd bereid om je te helpen. Je kunt altijd alles vragen aan Groene Kerken. En nou ja, de burger die dan zal misschien snel zeggen, en dat zou ik misschien ook zeggen, ik ben een student, van kost dat niet heel veel geld om zo duurzaam te leven. Ja, maar je kunt met kleine stapjes beginnen. Ik ben ook niet in één keer waar ik nu ben. Ik ben ook begonnen met biologische brood en heb dat uitgebreid. Ja, dat kan. Maar ja. Het is wel duurder dus uiteindelijk. Ja, het is wel duurder. Maar ik heb een dominee gesproken die zei... het is zoveel meer genieten van een doosje biologische aardbeien... dan van zo'n plastic bak gekleurd water. Is dat krijgt. Echt zo? Ja, dat vind ik ook wel, hoor. Niet alles, hoor. Nee, ik proef het verschil niet tussen een biologische komkommer... en een niet-biologische komkommer. Nee. Dat is ook bijna alleen maar water. Maar sommige dingen proef je echt beter. Ja, zijn echt beter. Ja. En één ding wil ik daar nog bij zeggen. In Nederland zijn de kerken eigenlijk de enige plek... waar mensen in een groep kunnen werken aan duurzaamheid. Die plek hebben we niet. Mensen in een kerk ontmoeten elkaar elke zondag. Ontmoeten elkaar door de week. Kunnen elkaar aanspreken. Elkaar bemoedigen in groene leven. En dat is een uniek selling point van de kerken. Dat je elkaar ziet... elke week of meermaals per week... en dat je het dan kan hebben over duurzaamheid. Precies. Bij de sportclub doe je dat niet. En bij het koor doe je dat ook niet. Maar in de kerk kun je dat wel doen. En dat is zo... En de kracht van de kerk kan dat zijn. En zou het juist niet ook averechts kunnen werken? Dat je denkt, ik word de hele tijd op het nieuws... in de kranten, op de radio... gaat het constant over duurzaamheid. En dan kom ik in de kerk en dan gaat het ook nog eens een keer over duurzaamheid. Ja, maar goed, het gaat ook om de toekomst van de wereld. Kort gezegd, ik ben geen doemdenker. Maar het gaat wel slecht met de wereld. Ja. En dus we moeten het er ook over hebben. Maar we moeten het wel leuk maken. Het moet aantrekkelijk worden om groen te leven. Er moet plezier in zitten. En dat kan. Ik ben een vrolijk mens. Toch? Want, ja, nou ja, ik beschouw je als een heel vrolijk mens... in die afgelopen 40 minuten dat ik je spreek. Ja, dus ik zie het probleem ook niet. En je kunt met kleine stapjes beginnen. Je hoeft niet meteen nogmaals de veganistische wandelaar te worden. Oké, en het moet leuk en plezierig worden. Dat... Ja, maar het moet wel. Het moet wel. We moeten anders leven. Anders dan gaat het niet goed met de wereld. Zou het niet gewoon heel streng kunnen zijn en zeggen... we gaan het gewoon zo doen, punt? Ondanks dat het niet leuk is? Ja, er zijn discussies over. Een dictatuur zou handiger zijn op dit moment. Maar een dictatuur is weer minder handig voor andere dingen. Ja, zeker. Want als we als zeg maar een groene Poetin, daar zou ik ook niet voor zijn. Zou misschien dan toch wel de wereld... Ja, nee, zeker. Maar het is ook behoorlijk ernstig. Hè? Als je ziet hoe de natuur reageert op de vervuiling... en het extreme weer. En ik heb een reportage zitten in het boek over een Indonesië... Waar eilanden onder water komen. Die mensen kunnen daar gewoon niet meer wonen. Alleen maar door de stijging van de zeespiegel. Maar als het dan zo ernstig is, hè? Want nou, de zeespiegel stijgt... mensen die ondervinden nu al problemen van die klimaatverandering... Waarom zouden we het dan leuk maken? Het is gewoon eigenlijk heel, heel erg triest. Ja, maar je moet wel zoeken naar de goede strategie. De goede politieke strategie die draagvlak creëert. Mensen moeten het uit vrijheid doen. Mm-hmm. Of we gaan naar de donder. Kan ook. En in het boek wordt aan een bepaald persoon dan op een gegeven moment gevraagd... heb je hoop dat het goed komt? Ja. En hij zegt heel eerlijk, ik ben hierover niet optimistisch. Nee. Nou ja, ik vind... Kijk, ik ben een christelijk gelovige. Mm-hmm. Ik geloof in de opstanding uit de dood. Ik geloof uit de uittocht uit de slavernij. Ik geloof uit de schepping. Ja. Ik denk dat het goed komt. Je denkt dat het goed komt? Ja. En dan is misschien die laatste zin van die persoon nog wel pakkender... dat hij zegt, ja, nou ja, als het 1,7 graden opwarmt in plaats van 1,5... Precies. Scheelt het toch? Ja, Reinier van den Berg. Ja, Weerman Reinier van den Berg. Ja, ik herinner het me. Ja, nee, dat is waar. Elke tiende graad scheelt, zegt hij, hè? Ja, daarom. Dat klopt, tuurlijk. Ja. Nou, we zijn weer toegekomen aan muziek. Straks gaan we het nog hebben over jou. Want naast schrijver en verhalen vertellen... zit er ook een beetje activistische kant aan jou. Dat hebben we net al gemerkt natuurlijk, met de garnalen. Maar daar komen we straks op terug. Ik heb jou gevraagd 3 nummers mee te nemen in je muzikale koffer. En voor de volgende ben ik niets dan enthousiast. Want je hebt Elton John meegenomen. Ja! Zullen we gewoon naartoe gaan en dan zo meteen erover praten? Ja, doen. Oké. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked out the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the world how wonderful life is while you're in the world. Ja, Elton John, Your Song. Vertel, waarom? Ja, ik ben al jaren fan van Elton John en stiekem denk ik wel eens, ik zou Elton John willen zijn. Ja, dan kun je fantastisch zingen. Ja. Kun je heel goed piano spelen. Dan heb je twee leuke zoontjes. Dan ben je sir. Dan ben je behoorlijk rijk. Ja, hij heeft wel heel veel wat aantrekkelijk is, vind ik. Maar zijn muziek is geweldig, vind ik. Ik kan het allemaal meezingen. Ik vind het allemaal mijn tijd. Het is mijn wereld, ja. Ja, er zit ook wel een beetje gelijkenis in. Hè? Want Elton John heeft een AIDS Foundation natuurlijk. Hij is eigenlijk ook wel een beetje activistisch. Ja, op dat punt wel. Ja. Volgens mij heeft hij wel een paar draaien moeten maken in het leven, hoor. Deze ook. En hij heeft natuurlijk, daar wil ik niet met hem ruilen, zijn geschiedenis met verslaving. Ja. En zijn huidige koopverslaving, daar wil ik niet meer ruilen. Zijn koopverslaving, ja, hè? Ja. Want jij hebt de film Rocketman ook gezien. Ja, precies. Ja. Jij ook, toch? Ja, zeker. Ja. Ja, en we overlappen erin, want wij gaan allebei naar dat concert in het Sportpaleis. Precies, Antwerpen, volgend jaar. Oh, leuk, dan kunnen we het gesprek voortzetten. Ja. Kees Posthumus dus in de studio. Kerkjournalist, verhalenverteller, schrijver en groot Elton John-fan. In de jaren 90 ben jij ook bezig geweest met het creëren van bewustzijn over homoseksualiteit toen. Dus nog niet duurzaamheid. Je zat wel bij GroenLinks toen, hè? Als ik het goed zeg. Toen zat ik al bij GroenLinks. Ja, en dan was je dus bezig met het bewust worden of het bewustzijn binnen, over homoseksualiteit binnen de kerkgemeenschap. Ja. En waarom ben je daarmee begonnen? Ik heb een baan gekregen. Wat ik deed was groepen begeleiden die plaatselijk of landelijk met kerk en homoseksualiteit bezig waren. Met geloof en homoseksualiteit. En de kerk hebben een nare geschiedenis op dit punt. Zijn soms veranderd. Zijn soms ook voorlopers geworden in de verandering van de houding ten opzichte van homoseksualiteit. Voorlopers? Ja. Weinig mensen weten dat de eerste beweging in Nederland die emancipatie van de homo's bevorderde, dat waren een paar twee dominees en een priester. Die hebben het toen, waren zelf niet homoseksueel, maar die hebben het op de agenda gezet. We moeten hier iets mee. En letterlijk, er plegen mensen zelfmoord, omdat de kerk zo slecht omgaat met homoseksualiteit en omdat de samenleving daar zo slecht mee omgaat. En zij kwamen dat tegen in hun pastoraat, in hun ontmoetingen met mensen. Mm-hmm. Nou, daar is een beweging uit voortgekomen. En ik heb toen 2,5 jaar gewerkt als emancipatiewerker. En toen ben ik het land doorgegaan en toen heb ik mensen adviezen gegeven hoe kun je dat het beste aanpakken. En organiseerde je dan een soort spreekuur? Of hoe ging dat? Ja. Zij waren al in gesprek met kerkenraden en met andere gelovigen. En ik zei, nou, zus of zo kun je het beste aanpakken. Ik schreef boekjes. Ik maakte programma's voor workshops, voor cursussen. En wat waren de reacties van de mensen als je dat deed? Nou, kijk, we moesten wel een heleboel overwinnen. Maar op zeker moment zeiden de homo's in de kerk, moet je horen, wij gaan niet zitten wachten op acceptatie. Daar hebben we helemaal geen zin in. Wij zijn lid van deze kerk. We zijn christenen. We zijn bewogen met de wereld. We zijn gelovige mensen. En we zijn homoseksueel. Nou, doe het daar maar mee. En die houding vind ik echt de beste. Ja? Toen ik ging verhuizen, toen kwam ik mijn buurman tegen. En toen zei ik van, nou, ik ben met een man. Hij woont niet hier, maar hij woont in Zeeland. Maar hij komt hier regelmatig. En toen zei hij, oh, daar heb ik helemaal geen problemen mee. En toen dacht ik, ja, nou, wat een nutteloze informatie is dit. Dat jij daar geen problemen mee hebt. Wat een rare opmerking. Ja, wat een rare opmerking. Ik zit niet te wachten tot mijn buurman me accepteert. Gaat er geen zijn. Heb je dat ook gezegd tegen hem? Nee, omdat ik dacht, het moet wel een beetje leuk blijven hier in de buurt. Maar nee, dat heb ik niet gezegd. Maar dat is gewoon een punt. Kijk, ik ben zelf homoseksueel, dus dat zal wel duidelijk zijn. Maar wij horen in deze wereld, wij horen in de kerk. En niemand heeft het recht om ons eruit te zetten. En hoor je daar nu ook nog wel iets over? Over dat je dat dan, je bent dus homoseksueel, hoor je daar iets over? Kijk, toevallig, wij waren een paar maanden geleden op de begrafenis van een oom. En daar ontmoeten we de vrouw van een nichtje van ons. Nou, die twee zijn getrouwd. En zij is heel actief op hetzelfde punt waar ik actief was in de jaren 90. En toen dacht ik, oh, wat droevig dat dat nog steeds moet. Dat die zware kerken nog steeds zo ontzettend moeilijk zitten doen over homoseksualiteit. Vind ik. Maar zij heeft de moed om er weer aan te beginnen. Ik zou dat inmiddels niet meer hebben. Want je bent ermee gestopt ook eigenlijk. Nou ja, nee, ik ben nog steeds. Ik spreek mij altijd daarover uit. En ik neem het altijd op. En ik vind dat je hebt gewoon geluk als je homoseksueel bent, vind ik. Geluk? Ja, vind ik wel. Je hebt een ontzettend leuk leven. En je begrijpt de boodschap van het evangelie veel beter. Die van bevrijding en van opstanding. Ik ben homoseksueel geboren, maar ik heb er wel wat aan moeten doen om vrij uit vroom en vrolijk te kunnen leven. En dat is wat de Bijbel ook, waar de Bijbel ook over gaat. Dus mensen die gelovig zijn, hebben echt een streepje voor. En bedoel je dan dat proces van uit de kast komen? Ja, precies. Ja. Want hoe ging dat bij jou eraan toe, als ik vraag maar? Nou, ik ben jarenlang helemaal niet bezig geweest met seksualiteit. Maar toen op een gegeven moment drong het zich wel een beetje op. En toen dacht ik, ja, ik ga toch echt voor de mannen. En ik was heel erg bezig met de wereld veranderen. Ik heb in allerlei actiegroepen gezeten. Ik heb voor de hekken van Dodewaard gelegen, van de kerncentrale. Ik heb geweldloze actie gevoerd. Dus ik was meer bezig met de samenleving dan met mezelf. Nou, en toen dat op een gegeven moment gebeurde, toen ging het snel. En toen heb ik mij al heel snel als homoseksueel geopenbaard. En veranderde het toen wat aan jouw houding? Hoe je keek naar dingen in de samenleving eigenlijk? Nee, dat denk ik niet. Nee, het is een hele, hele makkelijke overgang geweest. Want in mijn gemeente, mijn ecumenische basisgemeente, mm-hmm, daar was het echt prima. Mensen stonden bijna te klappen, zeg maar, dat ik er eindelijk vooruit. Het anderste uiterste wereld. Ja, bijna. En ik heb er ook vieringen over gemaakt, dus kerkdiensten over gemaakt. En ik heb er heel veel plezier aan beleefd. En we hebben toen het zinnetje vroom en vrolijk uitgevonden. Dus we zijn vroom, we geloven in God, maar we zijn ook vrolijk, we zijn gay. En die combinatie is heerlijk, want alleen vroom is onuitstaanbaar, alleen vrolijk is te oppervlakkig. Maar de combinatie vroom en vrolijk is een geweldige. Mooi, vroom en vrolijk. Dat is wel mooi. Ja, ja, hij allitereert ook leuk, hè? Vroom en vrolijk. Ja. En merk je dan nu verschil? Want je zegt net, nou, zij voerden dan nog dezelfde strijd die jij in de jaren 90 hebt gevoerd. Ja. Merk je zelf nog verschil tussen toen en nu? Als in hoe ernaar gekeken? Ja, kijk, in de protestantse kerk zijn we echt heel eind. Ik heb veel contacten met de protestantse kerk. We hebben Willy Elhorst, is een dominee voor de homo's in Amsterdam. Dus een speciale... Ja, ja, oké. Okay. En het leuke was, toen ik dus in de jaren 90 die groepjes begeleidde, heb ik hem begeleid als een kleine student. Die een homogroepje had in Kampen, ergens in een flatje. Dat zag er allemaal heel shabby uit, zeg maar. En nu is hij inmiddels de door de kerk benoemde homodominee. Dat vind ik echt geweldig. En mensen kunnen trouwen in de kerk als ze dat willen. Er is echt nog genoeg te doen, maar we hebben allerlei rechten. En het gaat om onze rechten. We mogen niet meer gediscrimineerd worden. We hebben een wetgelijke behandeling. Mm-hmm. En dus het is goed geregeld in Nederland. Kerken lopen nog een stukje achter. Maar als het om hele zware kerken, zeg maar, hele orthodoxe kerken gaat, dan zou ik zeggen, nou, daar moet je niet blijven als homo. Ga weg. Dat zijn een beetje de kerken. Ik moet dan direct denken aan mensen met zwarte hoeden en zwarte kleding. Ja, op zondag. Ja, we zagen vanmiddag nog iemand met de hoed in de tas naar de kerk lopen. En dat is een wereld die zo droevig is. Daar heb je als homo niks te zoeken. Ik zou zeggen, zoek een kerk op die waar je je wel thuis en blij kunt voelen. En het maakt voor God niet uit. Nee? Nee. Dat is... In die kerken, daar kom je eigenlijk niet binnen dan? Met nee, jouw verhaal, nee, daar, zeg maar. daar moeten mensen in de schaduw leven. Er niet voor uitkomen. Daar kan ik helemaal niks meer mee. Maar goed, ik heb de luxe dat ik gewoon in een prettige gemeente zit en vrijuit kan leven. Maar het is te benauwend. Ik zou zeggen, ga weg. Maar ik zit even te denken, want je noemt dat een homo dominee. Ja. Is het dan niet een beetje raar eigenlijk dat je dat zo moet noemen? Dat het niet gewoon een dominee is en dat je bij elke dominee hetzelfde kan doen als wat je doet bij de homo dominee? Ja, dat zou wel leuk zijn. Maar in sommige periode van het leven of in de samenleving is het even nodig dat de schijnwerper daarop komt. Mm-hmm. En blijkbaar is er genoeg te doen voor hem. Hij is al een tijd actief op dit terrein. En hij krijgt veel vragen, moet veel mensen begeleiden. Oké. Okay. Ja. En je hebt dus gekozen ervoor om activistisch te zijn op het gebied van duurzaamheid nu? Ja. Komt daar nog verandering in? Dat je dan nog toch weer teruggaat? Nee, ik blijf wel een beetje een activistisch mannetje. Ik kan me wel heel snel druk maken om dingen. Ja. Mm-hmm. Er wordt in Apeldoorn nu een tijdelijke brug van 6,5 ton aangelegd. Nou, daar ga ik wel wat van zeggen. En dan probeer ik wel binnen GroenLinks te zeggen, hey jongens, we zitten in het college, we zitten in het bestuur. Hoe kunnen wij nou zo'n brug aanleggen? Wat is het nou? Het is voor studenten, die kunnen toch wel 1 minuutje omlopen. Dat maakt toch niet uit. Nou ja, dus ik bemoei me altijd wel dingen, maar ik ben wel een stuk vrolijker geworden. Ik heb mijn chagrijn een beetje achter me gelaten. En ik zie nu vooral de zonzijde. Vroom en vrolijk. Ja, vroom en vrolijk, absoluut. Oké. Okay. Nou ja, laat ik alvast een oproepje doen. Want ook de luisteraar, jij dus, kunt meedoen aan dit gesprek. Misschien ben je zelf wel een diaken en wil je weten welke stappen jouw kerk kan zetten om een groene kerk te worden. Of misschien herken je jezelf wel een Kees' verhaal en wil je daarover met hem in gesprek, zodat anderen daar iets mee kunnen? Laat het ons nu alvast weten via de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. Kees, de laatste plaat van het uur is aan jou, Aretha Franklin. Zullen we maar gewoon draaien? Ja. Oké, okay. I say a little prayer. My hair now, and wondering what dress to wear now. I Say a Little Prayer, Aretha Franklin. Toepasselijk? Zeker. Ja, toen de eerste top 2000 er was, ben ik op zoek gegaan naar alle liedjes binnen de top 2000 die iets met geloof hadden. Het waren er, er waren er wel een paar honderd. En daar was Aretha Franklin de meest duidelijke van. En ze bidt de hele dag door. Als ze naar de bus loopt, bidt ze voor iemand. Als ze in de trein zit, bidt ze voor iemand. Geweldig, ja. Ja, want van oorsprong heeft ze gezongen in de kerk natuurlijk. Ja. Heel veel zangers hebben het daar geleerd, hè. Ja. Geweldig, ja. Mooi. Nou ja, misschien kunnen we het daar zo meteen ook nog over hebben. Want zo meteen praten we verder. En ook jij die nu luistert kan vragen stellen. En dat kan via 0800-1121 of via de gratis NPO Radio 1 app. Heb je altijd al willen weten wat de betekenis van het verhaal over de Ark en de Noah en Noach is? Laat het weten. Dat kan zo na het nieuws. Reageren kan op 0800-1121. Kees Postumus hier te gast bij de Nacht van Caro en CRW. NPO Radio 1. 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het schietincident in een winkelcentrum in Kopenhagen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten gewond, van wie er 3 slecht aan toe zijn. Dat heeft de Deense politie bekendgemaakt op een persconferentie. Een Deense man van 22 is opgepakt als verdachte. Het gaat om een bekende van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat er meer mensen betrokken waren bij het incident. Het motief is nog onduidelijk. Een terroristisch motief wordt niet uitgesloten. 11% van de Nederlanders voelde zich vorig jaar gediscrimineerd. Dat komt neer op 1,6 miljoen mensen. Dat staat in de Veiligheidsmonitor, een enquête van het CBS en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De meeste vormen van discriminatie gingen over huidskleur of nationaliteit, maar er wordt ook gediscrimineerd op basis van geslacht, leeftijd, godsdienst en seksuele voorkeur. Mensen met een Marokkaanse, Surinaamse of Nederlands-Caribische achtergrond hadden het meest met discriminatie te maken. In Huizen in Noord-Holland zijn op last van de burgemeester 2 woningen voor 10 dagen gesloten, omdat gevreesd wordt voor de veiligheid van de bewoners en buurtbewoners. Zwaar bewapende agenten bewaken de buurt. Waarom de woningen zijn ontruimd is niet duidelijk. Burgemeester Meijer van Huizen zegt dat justitie en politie spreken van een onmiddellijk gevaar voor verstoring van de openbare orde en veiligheid. Het is Tim van Rijthoven niet gelukt om voor een stunt te zorgen in de 4e ronde van Wimbledon. De Nederlandse debutant, toegelaten met een wildcard, verloor in 4 sets van titelhouder Novak Djokovic. De komende dag komt Botik van der Zandschulp ook nog in actie in de 4e ronde op Wimbledon. Hij treft Rafael Nadal. Het weer nog, het is helder en lokaal kan er wat mist ontstaan. De temperatuur ligt tussen de 8 en 12 graden. De komende dag begint vrij zonnig, later meer stapelwolken en kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Duurzaamheid en religie hand in hand over het groene pad. Nou, dat gaat tot zover. Ben je werkzaam bij een kerk of moskee en wil je praktische tips hoe je gebouw groener kunt maken? Dan zit je op de juiste zender. Bij mij in de studio zit nog steeds verhalenverteller, kerkjournalist en schrijver. En activist hebben we net besloten van het boek Geloof en een hoop zonnepanelen, Kees Postumus. Het komende half uur gaan we verder praten over geloof en duurzaamheid. Dit doen we ook samen met jou. Dus heb je vragen voor Kees, laat het dan weten via de NPO Radio 1 app. En of bel naar 0800-1121. Ja, er komen inmiddels al wat appjes binnen. En ik heb een appje hier van Siebren. Siebren zegt, oude kerken zijn hartstikke mooi, maar helemaal niet duurzaam. Zouden we niet beter nieuwe kerken op die plekken kunnen neerzetten? Kees, welkom nogmaals. Wat vind je van dit appje van Siebren? Ja, daar heeft hij wel een goed punt. Die grote monumentale kerken, die tochten, die hebben glas- en loodramen die enkel zijn, dus vaak lastig. Nou is het wel zo dat daar volop over na wordt gedacht, over hoe die monumentale kerken, oude kerken, toch duurzamer kunnen worden. Bijvoorbeeld, ik heb een heel leuk idee gezien dat je verwarmde kussentjes bijvoorbeeld. Je gaat de kerk niet meer verwarmen, maar je verwarmt het kussentje waar iemand op zit. Dat doe je met zonne-energie. En mensen nemen een verwarmd kussentje mee, gaan erop zitten en hebben het toch niet koud. Wat grappig. Het is meer. En de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, die gaat over de monumenten. Die heeft een prijsvraag gehad hoe je monumentale kerken duurzamer kunt krijgen. Dus ja, hij heeft gelijk dat het heel lastig is. Je kunt aan de andere kant ook wel zoeken naar de mogelijkheden die je wel hebt. En je moet zeker geen monumenten gaan afbreken om nieuwe kerken erin te zetten. Nee, daar ben je absoluut niet op tegen. Nee, ik hou van de oude kerken. Dat is, maar je kunt bijvoorbeeld iets doen met, ja, dat noemen ze compartimentering. Dus de plek waar de mensen zitten kleiner maken. He, want vaak zit niet de hele kerk vol. Nee, en je kunt dingen verzinnen waardoor mensen dichter bij elkaar zitten en je niet alles hoeft te verwarmen. Met schuifmuren of iets. Ja, en er is een organisatie die heet Kerken Verantwoord Verwarmen. En die denken ook na over, ja, waar gaat nou precies de tocht naartoe? En hoe kunnen we dat tegengaan? Dus hij heeft gelijk, het is lastiger dan een nieuw gebouw. Maar het kan wel. Dus oké, dat is misschien een antwoord op de vraag van Siebren. En als we het toch even over ideeën hebben, wat is het meest innovatieve idee wat jij ooit hebt gezien eigenlijk? In kerken, het is vaak niet het idee. Het is vaak een samenstel van ideeën. Wat we net hoorden over Els, die tuin die goed wordt beheerd, waar niet wordt gespoten, waar mensen tot rust kunnen komen. Het is de kosten die zegt, nou, ik ga geen chloor meer gebruiken, maar biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. Het is een samenstel. En het hoeft allemaal niet heel groot te zijn. Je kunt allemaal kleine dingen doen om het samen groot te laten worden. En dan zo'n bord, want dat hoorden we dan in die reportage vorig uur natuurlijk van Sanne. Zo'n bord waar je kan zien wat er wordt opgehaald aan zonne-energie. Ja, dat hebben heel veel kerken. Ja? Ja. En wat trouwens nog wel een idee was, dat schiet me te binnen. Jan Vroonland is de ambassadeur van Groene Kerken. Die zit in Deventer. En die heeft iedereen een klein zandlopertje uitgedeeld om te kijken hoe lang je douchte. Dus okay. Een zandlopertje van 3 of 4... Ja, ik weet niet hoe lang jij doucht, maar ik douche... Ik douche 3 nummers, heb ik altijd als afspraak. 3 nummers? Ja, dat is misschien wat lang, maar... Dat is hartstikke lang. Nou ja, het ligt eraan welk nummer natuurlijk. Ja, natuurlijk, maar het kan in 1. Het kan in 1 Aretha Franklin kun je gedoucht zijn. Echt waar, serieus. Ja, maar je wil ook een beetje wakker worden. Dan moet je koud douchen. Oh, vreselijk. Ja. Ik snap je probleem, maar het hoeft allemaal... douchen is een kwestie van gewenning. Om kort te douchen. Of je doucht minder, hè? Dat kan ook. Ik douche niet elke dag. Jij doucht niet elke dag? Nee. Dat schijnt ook goed voor je te zijn. Ja, zeker. Ja, wel om de dag, maar... Ja, ik heb zo'n raar quirkje, noem ik het maar. Ik kan gewoon niet de deur uit zonder gedoucht te hebben. Nou, dan moet je aan werken dan. Ja, dankjewel. We hebben nog een vraag van een luisteraar binnengekregen. Dit keer heeft ze ingesproken. Dat kan jij dus ook doen. Dus mocht je een vraag hebben en je wil hem inspreken, in plaats van dat ik hem voorlees, dan kan het ook via de NPO Radio 1 app. Maar je kan ook bellen en dan kan je het gewoon live zeggen via 0800-1121. Eén audio appje, laten we er even naar luisteren. Ha Kees, ik ben diaken bij een protestantse kerk. Wij gebruiken nu al diaschermen om de dienst te projecteren. Op die manier hoeven we niet allemaal boekjes uit te printen. Wat zijn nog meer kleine goede stappen om de kerk duurzamer te maken en tegelijkertijd de gemeente mee te nemen? Ik zie je knikken. Ja, wat deze meneer doet is hartstikke goed. Want vaak krijg je in kerk een papieren boekje waarin staat welke liedjes er gezongen worden. Ja, ik ken ze. Ja. En hij zegt gewoon, nou, we doen het op grote schermen. Ja, nee, dat is prima. Dat is prima. Nou ja, hij moet denken aan isolatie. Het dak kan bijvoorbeeld vaak heel... De zolder van het dak kan heel snel geïsoleerd worden. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld van een... In Baren heeft de kerk enorme actie gevoerd voor zijn zonnepanelen. Die actie heet Onze Droom Ligt op het Dak. En die hebben de hele gemeente hebben ze gemobiliseerd. Die hebben allemaal geld gegeven. En daarmee hebben ze zonnepanelen kunnen kopen. Maar ik vind het een heel mooi klein begin, hoor. Dat je het op de monitors of op de schermen zetten in plaats van de... Nou ja, wat kan hij nog meer doen? Hij kan heel goed kijken naar de omgeving van de kerk. Vaak is de omgeving van de kerk lelijk. Versteend, hè? Ja, versteend. Dat zie je heel veel. Precies, dat ziet soms niet uit. Ik ben laatst met iemand voor een artikel zo'n kerk rondgelopen. Nou, we kregen bijna tranen in onze ogen. Hoe erg dat was. Maar zij liet, ze was een bioloog en ook een tuinarchitect. Ze zei van, nou, hier kunnen deze bloemen komen, want die zitten aan de zuidkant. Daar doen we bloemen waar de bijen... Dat kan allemaal. En dat hoeft ook niet zoveel te kosten. Dat kan je ook ophalen met collecten misschien. Ja, zeker. Ja. Nee, zeker. Ja. Nou ja, oké. En hij moet toch echt even op Groene Kerken kijken. Daar staat het Groene allemaal Kerken. Op een rijtje. Ja. De website is groenekerken.nl, denk ik. Ja, ja, want je hebt het over letten op het dak. En ik las in jouw boek, ik vond het heel grappig. Dat ging over een shul. En ze hadden een nieuw gebouw, of een huidig gebouw, gingen ze ombouwen naar een shul. Ja. En ik vond het wel mooi dat ze... ik vond het eigenlijk wel grappig dat ze zeiden van... we letten ook bij de bouw op duurzaamheid. Dus we willen zonnepanelen op het dak en dergelijke. Ja. Maar de stenen voor de koepel, die halen we uit Jeruzalem. Ja. Maar weet je, wat ik geleerd heb, dat inconsequentie is helemaal niet erg. Nee? Nee. Want kijk, consequentie, dat voert uiteindelijk ook tot narigheid en tot dictatuur. Dus ik heb het ook gehoord, hoor. Ik dacht, dit is niet zo handig. Want het is waarschijnlijk wel per schip gekomen, hoor. Dus okay. dat scheelt al een stuk. Ik denk, als je die laat overvliegen, dan kan je net zo goed... Ja, maar verder zijn zij wel voorbeeldig, hoor. Dat is echt een groene sjoel geworden. En een sjoel is een synagoge. Een synagoge, ja, precies. Ja. En ze zijn helemaal zonder gas. Ze hebben alleen maar duurzame energie die ze zelf opwekken. En ze doen nog veel meer dingen daar. En dat is echt hartstikke goed. Ah, oké. Nou, laten we even gaan naar een plaat. Dan hebben jullie nog even de tijd om te reageren op de NPO Radio 1-app... met een vraag voor Kees of te bellen dus naar 0800-1122 of 21. Gaan we door naar Duran Duran, View to Kill. Ja, Duran Duran, A View to Kill. Kees, naast jouw werk als kerkjournalist sta je zelf ook wel eens op de planken. Hè? En voor verschillende voorstellingen doe je dan. Jij gebruikt er ook bij muziek. Ja. Wat is de rol van muziek daarbij? Nou, ik ben al heel vroeg, ik ben nu een jaar of 15 verteller, op pad als verteller. Mm-hmm. En heel vroeg samen gaan werken met accordeonist Jules Beerda. En zodra een accordeon open gaat, dan ben ik al ontroerd eigenlijk. Ik vind het zulke mooie muziek en ik vind zingen ook mooi. Het is theatraal goed, vind ik, want het wisselt gesproken tekst af. En het brengt heel veel emotie mee, vind ik. De muziek door toonsoorten, door teksten, door ritmes, brengt heel veel gevoel mee. Het brengt mensen heel dicht bij hun gevoel. En dat vind ik de waarde van muziek in toneel. Mooi. Nou ja, we gaan het hebben even over kerkmuziek. Want van Ere zij God tot Oh Happy Day, muziek speelt dus een belangrijke rol in de kerk. En het klinkt ook nog eens prachtig. En net zoals de top 40 10 jaar geleden heel anders klonk, is ook de kerkmuziek onderhevig aan vele ontwikkelingen. Theoloog en muzikus Hanna Rijke deed onderzoek naar kerkmuziek en de muzikale ontwikkelingen van kerkmuziek in Nederland. Hanna Rijke, theoloog en muzikus dus. Goedenacht. Goedenacht. Hi. Hoi. Waarom is muziek juist zo belangrijk in de kerk? Ja, dat is een mooie vraag inderdaad. En die vraag hadden we ook gesteld in het onderzoek dat we twee jaar geleden hebben uitgezet in Nederland. En wat daaruit naar voren kwam is, en dat was echt unaniem over de hele breedte van de kerk, werd dat door zangers, door gelovigen, werd die vraag zo beantwoord dat het onmisbaar is in de kerk. Omdat, nou, dan wordt het citaat toegeschreven aan Augustinus aangehaald. Zingen is twee keer bidden. Maar ook, het doet iets met je ziel. Je ziel wordt omhoog getild naar God. Zingen zorgt ook dat er gemeenschap komt. Dus dat je samen één wordt. Mm-hmm. En ook geven heel veel mensen aan dat je zingend eigenlijk het dichter bij het geheim van geloven komt. Dus datgene wat je eigenlijk niet in woorden alleen kunt uitdrukken, kun je misschien wel door te zingen uitdrukken. Dus het onzegbare krijgt eigenlijk toch vorm in het zingen. En dan zeggen mensen ook van dat het ontzettend belangrijk is om God te loven, de lofzang gaande te houden. Maar ook dat het dus iets met jezelf doet, maar ook iets met die gemeenschap doet. En zeker in de tijd van corona, toen zingen niet mogelijk was in de kerken, mm-hmm. hebben heel veel mensen aangegeven hoe ontzettend ze het gemist hebben. En ook dat er eigenlijk een heel belangrijk stuk van de eenheid dan wordt gemist. Dat klinkt bijna als een muzikale superkracht dat kerkmuziek heeft. Zeker, echt. Het is ook ook heel mooi om daar onderzoek naar te doen. Omdat het zoveel emotionele betekenis ook voor mensen heeft. En het liedboek was aanleiding voor dat onderzoek, toch? Ja, het was inderdaad. Het is zo dat in 2013 verscheen een nieuw liedboek. Het liedboek Zingen en Bidden in Huis en Kerk. Mm-hmm. En dat is een liedboek die eigenlijk van een heel brede samenstelling komt te hebben. Mensen uit de PKN meegedaan, dus de Protestantse Kerk in Nederland. Dat is de samenvoeging van de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk en de Lutheranen, zou je kunnen zeggen. Maar ook de doopsgezinden hebben meegedaan, remonstranten, de vrijzinnigen, de Vrijgemaakte Kerk, de Nederlands Gereformeerde en ook elke kerk in België. Heel breed. Precies, een heel breed samengestelde bundel. En dat is heel interessant, want als er een pluriforme bundel verschijnt, dan is het eigenlijk altijd zo, dat zien we ook in Engeland, dat er dan binnen enkele jaren ook bundels verschijnen die meer vanuit zeg maar één nestgeur of één nestklank zijn samengesteld. En dat was ook in Nederland zo. Want in 2015, dus twee jaar later, verscheen toen eerst de bundel Hemelhoog, samengesteld onder andere vanuit het Evangelisch Werkverband. En twee maanden later op toonhoogte in een nieuwe uitgave van de Hervormd Gereformeerde Jeugdbundel. Nog weer een paar maanden later, in november 2015, de bundel Zangen van Zoeken en Zien van ecumenische gemeentes. Dat is de gemeenschap van Kees. Ja, in 2016 de bundel Weerklank voor gemeentes van het Gereformeerd Beleiden. En nou ja, als kerkmuzikus en ook als onderzoeker, denk je dan van, huh, wat gebeurt hier? En hoe gaan al deze verschillende bundels ingang vinden? Kies men nou voor een brede bundel, dus een pluriforme bundel, of gaat men toch kiezen voor een bundel die meer past, die op maat gemaakt is eigenlijk voor de gemeente zelf? Dus vandaar dat toen, ongeveer 5 jaar na het verschijnen van het liedboek, het idee was om te gaan onderzoeken, hoe ziet het muzikale landschap in Nederland eruit 5 jaar... Nou, het was uiteindelijk 6 of 7 jaar, maar na het verschijnen van het liedboek. En toen en hoe zag dat eruit dan? Want dat liedboek dat verscheen, en welke veranderingen bracht dat teweeg? Ja, precies. Nou, we hebben die vragenlijst is dus uitgezet onder meer dan, dus eigenlijk bijna 600 gemeentes. Mm-hmm. Uit de breedte van de hele kerk, 21 denominaties hebben meegedaan. Echt fantastisch, die grote respons. En wat blijkt is dat het liedboek aan de ene kant als een spiegel heeft gewerkt. Dus dan zou je kunnen zeggen van, in het liedboek staan heel veel liederen opgenomen die de afgelopen jaren voor 2013 veel gezongen werden. En aan de andere kant zien we ook dat het liedboek als een motor heeft gewerkt. Namelijk dat er door het liedboek eigenlijk veranderingen tot stand zijn gekomen. En in die veranderingen zien we dan 2 grote lijnen. En de ene lijn is meer een ecumenische lijn, of een ecumenisch-protestantse lijn, als we het vanuit de protestantse kerk bekijken. Dat er eigenlijk veel meer aandacht is gekomen voor koorzang. Dus dat er ook 4-stemmige onderdelen in het liedboek staan. Of onderdelen voor een voorzanger, een kantor. Uh-huh. Net werd ook al even de Sjoel genoemd in de uitzending, maar ja, zoals ook in de synagoge de gazan hebt. Nou ja, in de vroege kerk had je de kantor. En dat is eigenlijk een herontdekking daarvan. En dan kom je ook gezongen tafelgebeden tegen, of gezongen Onze Vader. En dit gaat dan over de ecumenische kerk, hè? Want daar is Kees dan lid van, zeg ik dat goed als ik zeg lid, Kees? Lid van een ecumenische gemeente, ja. Ja, en herken jij wat Hanna zegt over de ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo goed ben in het liedboek, Hanna. Hey Kees, leuk om leuk om je te horen. Ja. Ik ben er niet zo goed in. Als ik wel eens een kerkdienst voorbereid, dan moet ik altijd wel erg op zoek naar de liedjes die ik ken, eerlijk gezegd. Maar dat ligt aan mij, hoor. En jullie kennen elkaar ook al? Nou, ja, de dochter van Hanna heeft een keertje gezongen in de kerkdienst in de Domkerk. Ja, in Utrecht. Ja, leuk. Dat was leuk, toch? Het was fantastisch. Toen had Kees echt een heel mooi kerstspel geschreven. Hoe was het ook alweer, Kees? Van de os en de ezel en de, en de krokodil. Dat liedje, we hebben het nog weken gezongen. Ja, dat hoorde ik wel vaker. Het zit nog steeds in mijn ogen. Het was een oorworm, zoals dat heet. Dat was... En ook... Nou, onze dochter heeft er enorm van genoten. Dus, dat was echt heel erg leuk. Ja, leuk. En ook leuk om elkaar nu tegen te komen. Maar inderdaad, wat je zegt, even in het liedboek heb je natuurlijk, omdat er een heleboel verschillende denominaties eigenlijk en ook verschillende stromen in voorkomen, is het belangrijk dus ook om te weten wat past bij mijn gemeente. Uh-huh. En hoe gebruik je nou zo'n liedboek bijvoorbeeld? En een andere ontwikkeling, want ik zei net dus die meer met het koorzang, en dat is echt ook de klassieke muziek. En daarbij horen ook dat er steeds evensongs gezongen worden, of kantatendiensten, of terzeediensten, of Iona-vieringen. Wat dus zijn eigenlijk... dat, Iona-vieringen? Nou, het zijn vieringen waarin bijvoorbeeld liederen uit Iona, dat is je zou kunnen zeggen een hedendaags klooster. In Schotland, zeg ik. Precies, ja. Voor de Westkust. Ja, en dat is heel bijzonder, omdat het eigenlijk niet een klooster is waar mensen permanent wonen, maar wel waar gelovigen steeds naartoe komen. En die ook, en met name de componist John Bell is dan een belangrijke, die liederen schrijft om daar te zingen. En daarin, het is eigenlijk een heel divers liedrepertoire. Er zit wat Ierse volksmuziek in, maar ook uit de wereldmuziek. En ook uit de hymns, de Keltische hymns. Dus een heel interessant en heel boeiend liedrepertoire. En je ziet in Nederland dat er ook echt vieringen vanuit de Iona-liederen worden samengesteld. En ook de spiritualiteit die daarbij hoort. En dan zie je dat echt de muziek als het ware kenmerkend is voor de bepaalde viering. Of je nou Engelse kathedralenmuziek of dus Ionenmuziek of Tézé-muziek of Bach, zeg maar. Dus muziek heeft eigenlijk een veel diepere betekenis en veel meer waarde dan dat in eerste instantie, tenminste wat ik in eerste instantie dacht. Ja, en dan zie je juist nu in onze tijd hoe belangrijk muziek is. En dat blijkt ook weer uit mijn promotieonderzoek naar Evensong, dat er ook mensen zijn die zeggen, nou, ik was eigenlijk afgehaakt, maar juist door de mooie muziek kom ik weer naar de kerk terug. Wat mooi, wat positief. Ja, en je ziet ook dan nog een ontwikkeling dat er veel meer aandacht voor popmuziek komt. Met bijvoorbeeld worship bands, worship leader en een band in de kerk met drumstel. En dat vraagt natuurlijk weer om een heel andere uitvoeringspraktijk. Want dan heb je geen klassiek vierstemmig koor nodig. Maar juist weer moet je zorgen voor goede apparatuur en goede instrumentarium om die liederen te kunnen uitvoeren. En je ziet dus dat er van alles gaande is op het gebied van muziek. En wat ik dus zo boeiend vond aan het onderzoek is dat er door de hele breedte van de kerk een enorme pluriformiteit is. Hè? En we hebben ook gevraagd bijvoorbeeld naar discussies die gevoerd zijn de afgelopen 10 jaar. En dat verschilt dan enorm, want bijvoorbeeld in de gereformeerde gezinten, ik kwam ook al net even ter sprake in. We hebben het over alle kerkgenootschappen bijna gehad. Maar die ontwikkelingen die blijven dus eigenlijk doorgaan, Anna. Ja, en blijf jij ze dan ook volgen? Ja, dat gaat over wel of niet ritmisch zingen en hoe snel je zingt of hoe luid je zingt en wat je zingt. Maar overal zijn dus discussies. Maar wat iedereen dus unaniem zegt, hoe belangrijk muziek is en dat het een onmisbaar element is. En dat vind ik dan zo mooi. Hartstikke want mooi. Die vraag wordt echt uit één mond beantwoord. Ja, en we willen heel graag verder gaan met het onderzoek. Ja. Om ook te blijven volgen van ja, welke betekenis heeft muziek in onze tijd en ook wat is de enorme kracht van muziek. Anna Rijke, theoloog en muzikus. Ik ga je bedanken. Ik denk dat we hier wel een uur over kunnen praten. Ja. Misschien wel een volgende keer. En ik hoop dat je de ontwikkelingen blijft volgen. Ik wens je een hele fijne ochtend nog. Leuk en heel veel dank voor het gesprek. Ja, tuurlijk. Fijne dag nog. Tot ziens. Slaap lekker, Anna. Fijne dag. Ja, tot ziens, Kees. Dag. Dag. Ja, Kees, dus de ontwikkelingen over kerkmuziek, nou, die blijven maar doorgaan, hè? Ja. En je herkent het ook een beetje. Ik zag je knikken en denken. Ja, zeker. Ja, ja. Een van die leuke liedjes in het nieuwe liedboek is een liedje wat ik altijd laat zingen na mijn verhaal over de dans. En dat heet De Heer van de Dans. De Heer van de Dans. Ja, en dat past precies. En we hebben ook wat appjes binnengekregen. Iemand die stuurt Ricardo, die zegt: groene kerken zouden vegan leven moeten verkondigen. Kees, goed bezig. Go vegan, man. Ja, nee, dat doe ik nou net niet. Nee. Weet maar waarom? Zoals jij misschien lang wilt douchen. Ik kan niet zonder kaas. Ik moet echt kaas hebben in mijn leven. Het kaasplankje, dat dus kan je niet missen. Nee, ik ga niet, nee, zeker niet. Ik ga niet vegan, maar verder wel. Oké, okay, en iets wat, nou ja, ander appje, maar ook wel interessant. Hij zegt, hij zegt, hoe kan Kees, die vroom en vrolijk wil leven, lid zijn van de azijnpissers van GroenLinks? Nou ja, die zijn voor alles wat slecht is voor het milieu. Bijvoorbeeld de biocentrales, windmolens, et cetera, et cetera. Dat is een hele mooie discussie. Wat vind je ervan? Als mijn partijgenoten gaan plassen, ben ik er niet bij. Dus ik weet niet precies wat ze plassen. Ja. Ik vind binnen GroenLinks voldoende vrolijkheid om het vol te houden. En ik zie niet in dat windmolens slecht zijn voor het milieu. Nee, nou, dan hebben we dat ook aangekaart. Ja, Kees, de afgelopen 1,5 uur was jij hier te gast in het programma De Nacht van Karel en CRV. Verhalen vertellen, kerkjournalist, schrijver, activist. En schrijver dus van het boek Geloof en een hoop zonnepanelen. Sinds donderdag te koop. En ook in e-boekvorm heb ik net gehoord van ja, je. Ja, zeker. Dan kost het geen boom. Nou, kijk, dat scheelt. Want ik heb het uitgeprint om het te kunnen lezen. Excuus, alvast. Enorm bedankt voor je komst hier naar de studio. En voor het meebrengen van goede muziek. Dank je wel. Graag gedaan. En heel veel succes met je strijd voor duurzame kerken. Oké, tot ziens. Tot ziens. In de nacht luister je naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Ja, in de nacht van Caro en CRV hebben we elke week een podcast die ons deze week is opgevallen. Vannacht is dat 30 minuten rouw met Ruud de Wild en Stefan Jurriens. Beter bekend als Stefan van StukTV. StukTV Stefan ook wel. Ze praten over bekend zijn, het zoeken naar rust en het ontbreken van familie. Dit is een podcast van NPO Radio 2 en Caro en CRV. Super. Ik kom zitten. Stefan, heb je nou rood roze haar? Ja, ik heb roze haar nu, ja. Het is zwart-wit wat we op beeld hebben. Ja. En het geluid is wel in kleur. Ja, precies. Ja, ik werd ineens wakker met roze haar. Dat was een beetje schrikken. Hoe doe je dat eigenlijk, jouw verschijning? Lange baard, korte baard, dan deze combinatie, kortere baard, wel een baard, maar dan weer met soort bordeaux-rood haar. Metallic. Ja, ik vind het leuk om te variëren. Maar bedenk jij dat zelf of overkomt dit je allemaal? Nou, en 50% overkomt me en 50% bedenk ik zelf eigenlijk. Ik vind het leuk om eigenlijk altijd minimaal elke maand wel een ander kapsel te hebben wat dat betreft. Ja. Stefan. Ja. Mensen kennen jou als Stefan. Ik heb nog nooit dat mensen zeiden, jij ken je Stefan Jurriens? Ja, ze zeggen het wel eens, maar Stefan StukTV. Ja, Stefan StukTV. StukTV is eigenlijk mijn achternaam geweest al die jaren inderdaad. En Jurriens niet. Maar ja, ik heet Stefan Frans Karel Jurriens. Ja. Waar kom je vandaan? Ik kom uit oorspronkelijk Beverwijk. Shit. Oh, de wekker. Vergeet het belangrijkste. Ja. Dan moet ik een formeel vraag. Je weet hoe het werkt? Ja, 30 minuten praten. Let's go. Dit is de podcast van Ruud de Wild. De komende 30 minuten praat Ruud met Stefan Jurriens. Als de wekker gaat, is het gesprek voorbij. Dit is 30 minuten rauw. Ja, gelukkig was dit hiervoor maar de introductie, dus nu gaan we echt beginnen. Zeg maar, Beverwijk. Beverwijk. En ben jij een echte Beverwijker? Ja, wat is een echte Beverwijker? Dat je op de zwarte markt zit. Nou ja, daar ben ik wel eens geweest, maar eigenlijk al heel erg lang niet meer. Ik denk al 8 jaar niet meer of zo. Veel te druk. Als ik daarheen loop, wordt het chaos natuurlijk. Is het... kun je helemaal niet meer over straat? Ik moet bepaalde plekken moet ik vermijden. Bijvoorbeeld de Zwarte Markt. Bijvoorbeeld drukke winkelstraten, attractieparken, kermissen. Waar veel jeugd bijeenkomt, daar ben ik niet. Maar dat weet je ook. Ja, dat weet ik ook. En aan de ene kant vind ik het heel erg jammer. Want ik vond vroeger kermissen bijvoorbeeld altijd superleuk. Ja, daar kan ik gewoon echt niet meer heen. Ja, attractieparken ook niet. Maar mis je dat of is dat een way of life geworden? Dat je dat, het is een way of life geworden, maar ik mis het wel soms. Ja, ik vond vroeger altijd heel leuk om met vrienden naar de kermis te gaan. Nou, dat zit er gewoon echt niet meer in. Uit 1992, laat me even rekenen, 30 jaar. Precies 30 inderdaad. En is je leven nu af? Nee, ik denk dat het pas nu net gaat beginnen of zo. Je hebt toch 3 fases altijd. Dat je de eerste van 0 tot 30 en dan 30, dan moet je er iets van maken. En dan heb je nog een tijdje om afscheid te nemen in een normaal leven, toch? Ja, nee, ik weet niet zo goed waar ik nu zit. Ik weet alleen dat ik 30 ben. En heb je het gemaakt? Nee, dat denk ik niet. Nog niet, nee. Ik heb wel heel veel mooie dingen mogen doen. Heel veel leuke dingen gedaan. Ik heb de halve wereld afgereisd. Succes gehaald. Het klinkt altijd stom om te zeggen. Maar ik heb nog niet het gevoel dat ik er ben, nee. Ik denk dat er nog veel belangrijkere dingen zijn voor mij om te leren. Een fijn leven, een rustig leven. Het leven is nu allesbehalve rustig, toch? Ja, precies. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Naar die volgende stap eigenlijk, ja. Iets meer rust toch al? Ja, ik zou wel iets meer rust willen, ja. Ik roep eigenlijk al een paar jaar lang dat ik heel erg uitkijk om 40 jaar te zijn. Echt? Ja, serieus. Dat klinkt misschien heel stom. Maar ik zou graag wat meer rust willen vinden in mijn leven. Want dat heb ik momenteel niet. En dat kan ik niet vinden. Is het omdat je altijd maar met dat scherm moet werken en... Ja. De gejaagdheid, volle agenda's. Ja, moeten elkaar altijd de boeven jagen ook. Ja. Nee, maar het is ook dat hele social media, wat gewoon zo'n enorme rollercoaster is. En dat is gewoon de afgelopen 10 jaar is het ook een enorme rollercoaster geweest. Ik bedoel, we bestaan dit jaar 10 jaar met Stuk. Nou, dat is voorbij gevlogen. Er is zoveel gebeurd. En ja, ik zou wel ooit willen toewerken naar een soort van meer rust. En hoe ziet de rust eruit dan? Ik denk dat ik dan... ik zou op zich wel hetzelfde willen doen als nu. Heel graag, want ik hou van voor de camera staan. Ik hou ervan om mensen te entertainen en mensen te laten lachen. Maar op een iets lager pitje. Want op deze manier ga ik het gewoon niet volhouden. De hele week hebben we opnames. In het weekend hebben we nog 2, 3, 4 shows erbij. Ja, dat wordt steeds zwaarder eigenlijk. En je bent pas 30. En ik ben pas 30. Ja. Ben je gevoelig voor burn-outs? Ik ben gevoelig voor burn-outs. Ja, dat denk ik wel. Zit dat in mensen, denk je? Of komt dat door echt specifiek hard werken? Ik weet niet of het per se in mensen zit, maar ik denk dat het meer misschien in deze tijd zit. Of zo, of klinkt het heel stom? Nee, omdat het gejaagd is. Dat bedoelde ik net. Omdat dat denk ik, ja. Jij zei van, ja, het is druk, maar het zijn ook vooral de prikkels, toch? Heel veel prikkels. En tegenwoordig natuurlijk ook vanwege social media, alles moet maar groter, alles moet beter, alles moet duurder. Iedereen moet er knapper uitzien. Er wordt zoveel van je verwacht of zo. Was vroeger alles beter dan? Nee, niet alles, maar misschien wel als we het over dit onderwerp hebben. Dan denk ik dat wel, ja. Zou jouw ideale leven toch meer offline zijn dan online? Mijn ideale leven zou wel meer offline zijn, ja. Ja, ik ben ooit begonnen op de theater, op de theaterschool. En dat is natuurlijk, dat is wel echt offline. Dan sta je gewoon op het theater. Dus ik denk dat ik uiteindelijk wel naar zoiets zou willen gaan. Gewoon kleine zaaltjes. En dan vol met mensen en gewoon mensen laten lachen, entertainen. Dat zie ik meer zitten, want ik ben niet iemand die gebouwd is voor social media. Dat continu dat je jezelf maar moet bewijzen en dat je moet laten zien hoe tof alles is. Want zo zit het leven nou helemaal niet in elkaar. Dat is gewoon niet zo. Voor de mensen die niet weten, Stuk TV is Thomas, dat ben jij en dat is Giel. Ja. En alle mensen achter de camera die ervoor meewerken, ja, zeker. Maar de zichtbare mensen, dat zijn er drie. Jullie zijn een soort drie-eenheid, hè? Want ja. Is dat ook een soort van bandgevoel? Dat de ene soort van vaste drummer is en de andere zanger? Ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk dat het... Niet inwisselbaar dus? Nee, Stuk TV is niet inwisselbaar. Ik denk als wij er niet meer zijn, dat het dan niet meer een Stuk TV is zoals het kan niet één uit, één nieuw. Nee, dat denk ik niet. Kijk, net zoals K3 zou het natuurlijk door kunnen gaan. Want Stuk TV is wel een merk geworden. Dus het zou door kunnen gaan. Maar ik denk niet op de manier hoe wij dat afgelopen 10 jaar hebben gedaan. Dat denk ik absoluut niet, nee. Is je overkomen? Of wist je dat het zo groot zou worden? Nee, ik had geen flauw idee. Nee, het is ons echt overkomen, denk ik. Ik denk dat het ons allemaal is overkomen. Wij zijn ooit begonnen omdat we het gewoon heel erg tof vinden om filmpjes te maken. En dat zo uit de hand gelopen is, dat had niemand verwacht. Ik was zelf gewoon altijd bezig om filmpjes te maken, vanaf mijn achtste eigenlijk. Maar dat het zo uit de hand zou lopen, nee, dat had echt niemand verwacht. Dat geloof ik niet. Wie is de aardigste van jullie? De aardigste? Nou, ik vind ons alle drie vrij normale jongens. Ook vrij normaal gebleven. Maar wel anders in doen. Ja, dat is een beetje die bandformatie. Wij zijn alle drie wel totaal anders. Met andere karaktereigenschappen. We hebben alle drie een andere jeugd gehad. Dus we zijn alle drie heel erg anders. Dus dat is wel een beetje die bandformatie. Maar het aardigste, nou, dat zou ik niet kunnen zeggen. Dat ga ik sowieso niet over mezelf zeggen ook. Nee. Nee, ik probeer wel gewoon altijd zo aardig mogelijk te zijn tegen iedereen. Ben je van een groepsgevoel? Ben je een groepsdier, is dat het? Ja. Ja, daar ben ik wel achtergekomen, dat ik dat wel ben, ja. Het lijkt wel een beetje of jij het zootje bij elkaar moet houden. Nou, dat vind ik wel belangrijk. Ja, en als dat niet bij Stuk TV is, dan is dat wel met vrienden of zo. Ik vind het altijd heel belangrijk dat iedereen erbij hoort. En dat iedereen zich goed voelt en dat iedereen open kan zijn. En dat er van iedereen gehouden wordt. Dat vind ik inderdaad wel belangrijk. Ik ben niet zo heel goed individu. Maar met andere mensen eromheen ben ik een stuk beter, denk ik altijd, ja. Als ik naar jullie kijk, en dan kom ik zo weer terug bij jou. Maar even om het totaal plaatje om jou heen te snappen. Is dan Giel, zakelijke motor, jij de creatie en Thomas dan de looks? Als je het heel simpel zegt, dan komt dat aardig in de buurt zo, ja. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, Giel is inderdaad echt gewoon de zakenman. Die heeft Stuk TV naar een ongekend hoog niveau gebracht. Om nachtenlang niet te slapen en vol op in te gaan. En Thomas is er eigenlijk van het begin bijgekomen omdat hij superveel verstand had van techniek. Dus hij wist alles van camera's, hij wist alles van editen, weet ik wat allemaal. Is het de look namelijk niet alleen zijn uiterlijk, hè, maar wel vooral dat hij wel oog heeft voor hoe dingen er lekker uitzien. Ja, zeker. En dan hebben we het inderdaad niet alleen over zichzelf, inderdaad. nee, dat klopt. En ik was er meer bij als, als de creatieveling misschien. Of, had jij het gedaan, de bachelor? Nee, want ik ben al 7 jaar ontzettend gelukkig ook met mijn vriendin. Maar dat is, nee, dat is sowieso niks voor mij, joh. Absoluut niet. Daar zou ik ontzettend ongemakkelijk van worden. Neem mij eens mee naar Beverwijk. Dan ben je 12. Ja. Er was nooit iets te doen in Beverwijk. Ik vond Beverwijk altijd een hele rare stad. Je zit daar een beetje tussen het strand in. Tussen Amsterdam, tussen de Randstad in, tussen de grote schoorstenen van de Hoogovens. Er was nooit iets te doen, dus ik moest mezelf altijd maar vermaken door op straat te gaan filmen, skateboarden, gekke filmpjes maken, kattenkwaad uithalen, heel veel. Dat was wat Beverwijk. Wat Beverwijk is. Ik denk, Beverwijk staat altijd bekend om de Zwarte Markt, om Tata Steel en om het Rode Kruis ziekenhuis. Meer niet. Nee. Meer is er ook niet. Maar was je gelukkig? Ik heb een hele fijne jeugd gehad, ja. Ik heb een hele losse jeugd gehad. Ik heb ongelooflijk veel liefde gekregen van mijn ouders. Dus daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Tot aan mijn puberteit heb ik echt een hele fijne jeugd gehad. En kon alles, eigenlijk. Ja. Wat was jouw droom, die 12-jarige jongen? Waar moest hij naartoe als hij later groot was? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar nooit over na heb gedacht. Ik wilde altijd boswachter worden. Jarenlang wilde ik boswachter worden, omdat ik altijd van een jonge leeftijd altijd al gefascineerd was door de natuur. Dus boswachter leek dan een soort van logische oplossing of zo. Mijn oom was ook boswachter, dus ik was vaak met hem mee. Uiteindelijk dacht ik, ik wil filmpjes gaan maken. Ik wil mensen gaan entertainen, ik wil mensen laten lachen. En dat ben ik toch gewoon... Lukt het vroeger al op school? Was je grappig of niet? Nee, op school niet per se. Ik was wel altijd heel anders. Dus ik was wel altijd met andere dingen bezig dan de meeste mensen op school bezig waren. Ik was ook eigenlijk vaker op school als hij dicht was om te filmen dan dat ik daadwerkelijk op school was. Ik skipte eigenlijk altijd veel lessen en viel een beetje buiten de boot op school. Wat voor school was het? Ik heb op de VMBO Theoretische Leerweg gezeten. Dus gewoon normaal. Ik ben begonnen op HAVO, maar dat was veel te hoog gegrepen. En al mijn vrienden zaten op de VMBO. Dus ging ik expres eigenlijk slechte cijfers halen. Zodat ik een school lager kon. En dat was dan de school waar iedereen op zat. Maakt dat het extra leuk dat je weer je maatjes om je heen had? Absoluut. Ja, ik denk sowieso dat de schooltijd een van je leukste periodes van je leven wel is. En zeker als je dat dan met echte vrienden doet, dan is het heel fijn. En dat zijn nog steeds de maten die ik nog steeds om me heen heb. Dus dat is, achteraf gezien, was dat natuurlijk een hele verstandige keuze, dat ik van de HAVO naar de VMBO ben gegaan. Ja. En had je niet iets van, ik moet gaan studeren? Ik was heel slecht op school. Dus dat studeren was ik nooit goed in. Ik kon nooit echt mijn aandacht houden in boeken of huiswerk. Dat was echt niet voor mij weggelegd. Ik wist altijd al dat ik anders was. Ik wist niet zo goed wat ik dan moest doen. Maar dat het niet echt studeren was of een hoogopgeleide baan. Nee, dat wist ik wel dat het dat niet zou zijn. Nee. Jullie hebben volgens mij Stuk TV een paar jaar geleden verkocht. Ja. En daar ben je niet slechter van geworden. Waarom ben je dan daar blijven wonen? Waarom ben je niet in een bos gaan wonen? Voor je eigen bos? Ja, dat zou ik wel willen hoor. Dat is ook nog wel het doel. Maar dat is helaas nu nog niet haalbaar. Nee, zeker in de huidige woningmarkt is dat... Als je echt in een bos wil wonen, dan moet je ontzettend veel geld hebben. Daar ben ik nog niet. Ja, en daarnaast, mijn familie woont er. Mijn vrienden wonen er. Ik ben er opgegroeid. Ik ken elke stoeptegel daar. Dus ja, dan is het moeilijk om weg te gaan. Hongvast. Ja. Ja, ben ik toch wel, ja. Dus ja. Over 10 jaar woon je nog in die buurt waarschijnlijk. Ja, dat ligt eraan. De stad is stil een beetje groener geworden. Tijd. Nee, vind ik heel moeilijk. Ik zit al een paar jaar ook te kijken naar huisjes in Scandinavië of zo. Ja, zijn jij iemand die in één keer weg is? Ja. Ja, ik zou wel iemand kunnen zijn die in één keer er helemaal klaar mee is met dit allemaal. En gewoon zijn biezen pakt en lekker ergens anders gaat wonen, ja. Heb jij... Vlekken in jouw denken, dat je denkt van ik weet nog niet helemaal wat dat moet zijn, dat je dat daar nog over nadenkt? Of... Zeker, ja. Maar, en dat komt ook nogmaals omdat ik ben nu 30, dus nu begint het pas of zo. Weet je wel, ik heb mijn hele 20 jaar heb ik besteed aan Stuk TV. Daar hebben we bloed, zweet en tranen ingestopt. Dat is als een rollercoaster dat voorbij gaat. Dat voelt als 3 jaar. Ja, en nu? Nu ben ik 30 en wat nu? Ja, ik moet je echt eerlijk zeggen dat ik het nog niet zo goed weet, nee. Maakt het je bang? Ja, soms wel. Nou, bang, ik weet niet of bang het goede woord is, maar onrustig. Onrustig? Onrustig, ja. Dat je eigenlijk niet weet wat je ermee aan moet. Ja, wat ik nu moet gaan doen of zo hier nou. Ben je te vroeg gaan pieken? Is dat het gevoel? Nee, dat denk ik niet. Want als je jong bent, dan heb je natuurlijk veel meer energie. Dus je kan alles aannemen, weet je wel. Wij zijn de afgelopen 10 jaar hebben we wel alles gedaan. En van zomertours tot aan alle series, tot aan dagenlang filmen, tot in de nacht doorwerken. En ja, als je ouder bent, dan kan ik me zo voorstellen dat het steeds moeilijker wordt. Dus ik heb op zich geen spijt dat ik mijn hele 20 jaar daaraan besteed heb. Maar ik zit nu wel op een punt dat ik denk van ja, nou ja, ik wil ook wel iets anders of zo. Wat zou je het liefst willen dan? Even qua zonder agenda. Wat er echt in mijn hoofd speelt is dat ik een hele lange tijd in het buitenland zou willen gaan wonen. Om te kijken hoe dat is. Zonder telefoon? Zonder telefoon, terug naar de natuur en gewoon even tijd hebben om na te denken. Ik probeer dus al een aantal jaren momenten te vinden, rust te vinden om na te denken, maar het lukt me niet. En daar zou ik de tijd voor willen nemen, want ik hoop dat daar dan een antwoord uitkomt wat ik voor de rest van mijn leven moet gaan doen. Ja. Ja, lastig. Is dat interessant? Ja. Ja, het is misschien wel interessant, ja. Maar het is ook wel heel erg lastig. Ben jij gewoon niet een verwarde bioloog die zijn afslag heeft gemist? Ja, zou zomaar kunnen, ja. Of een ja, zoiets, ja. Ja, nee, het is gewoon echt zo ontstaan. En ik heb er altijd van genoten. En we hebben er gewoon zoveel mooie dingen uitgehaald. Ik heb zoveel mooie mensen leren kennen. En zoveel mooie plekken gezien. De hele wereld overgereisd. Dus ik heb er 100% geen spijt van. Maar ik besef ook dat ik een heleboel dingen heb gemist. En dat is soms jammer, want je kan het niet meer terugdraaien natuurlijk. Toen ik bij jullie in het jachtseizoen was, toen, nou ja, dat gebeurt wel eens, dan moet één van beiden zwemmen. In dat geval moesten jullie zwemmen. Ja. Maar daar had jij een ontzettende pleurisekel aan. Wat is dat? Nou, ik kan niet goed tegen koud water. Ik denk dat is de meest makkelijke. Maar zo'n stoere man, ik dacht hij is de stoerste van de drie. Ja, dan met heel baard, grote, brede man. En koud water. Maar dat was echt een punt. Ja, echt koud water. Ik kan dat niet. Nee, en ik heb in al die jaren hebben we zoveel dingen meegemaakt dat ik in koud water moest springen. En elke keer was dat gewoon een probleem of zo. Ik vind het heel spannend. Want je krijgt in één keer een soort van enorme kick. Je wordt in één keer helemaal koud. En ik vind het altijd spannend of zo. Het is echt helemaal letterlijk in diep gooien. En dat vind ik een beetje spannend, ja, of zo. En daarnaast, ik kan ook niet zo heel goed tegen mijn verlies. Dus dat speelt ook mee, dat ik er waarschijnlijk helemaal geen zin in had. Is dat ook waarom jij zo enorm de drive hebt om van het stuk zo iets groots te maken? Is dat het? Ja, en ik denk dat altijd weer mooier, beter, sneller. Ja, dat zit er wel in. En dat hebben Giel en Thomas hebben dat dus ook heel erg. En dat is denk ik ook echt wel reden van ons succes geweest. Dat we gewoon echt, we wilden er echt iets van maken. Alle drie. Maar eigenlijk zijn jullie, jullie, het lijkt wat dat gaat helemaal niet op millennials. Want jullie werken hard. Jullie vinden het allemaal niet vanzelfsprekend. Mm-hmm. Ja, zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Want millennials zijn best wel het eigenschap van lui. Tenminste, dat is wat ik altijd hoor. Ja, ik betwijfel of dat natuurlijk echt waar is. Hè? Het is wel makkelijk om te zeggen. Nee, maar wij zijn zeker niet lui. Wij houden wel van hard werken. Sorry, bij mij hoor, maar ik lees dat dan en denk, ja. Is dat dan zo? Ja, geen idee. Nee, wij houden van hard werken. Daar is ook nog nooit iemand vies van geworden of zo. Zo ben ik ook wel opgegroeid. Van je moet gewoon hard werken. We wonen ook in Nederland. Je moet gewoon werken. Als je niet werkt, dan wordt het sowieso niks, toch? Als jij een visitekaartje zou hebben, stel je voor even hypothetisch. Wat staat er dan op? Nederlands online personality, YouTuber of MC? Entertainer. Entertainer? Ja, entertainer. En dat is gewoon wat dat allemaal samenvat. Okay. Ofzo. Ja. En vergat ik nog disciplines? Nee, helemaal niet. Nee, ik moet je ook eerlijk zeggen, dat ik weet niet zo goed wat ik ben. Ik weet niet zo goed wat ik ben. Ik had laatst was ik bij Wilfred Gené bij BNR. En die vroeg aan mij of ik naar de prestatorenborrel was gegaan van Talpa. En toen zei ik dus nee. En toen zei hij, maar waarom niet? Jij bent toch een presentator of een tv-presentator? Toen dacht ik, maar dat zijn toch niet de groep mensen waar ik heel graag bij wil horen of zo. Ook het hele bekende Nederlander verhaal. Dat vind ik verschrikkelijk. Ja, daar hou ik echt niet van. En als ik al deze dingen zou kunnen doen zonder bekend te zijn, dan zou ik ze doen. En dan zou ik ze, dat zou ik misschien nog wel liever willen ook. Waar is die aversie begonnen dan? Weet ik niet. Ik vind over het algemeen bekende mensen minder aardig dan niet bekende mensen of zo. Ik vind bekende mensen hebben altijd een soort drang om zich te bewijzen. Zijn arrogant, praten veel over zichzelf. En van mij hoeft dat allemaal niet. Doe lekker normaal, dan ben je al normaal genoeg. Maar je bent wel iemand die er altijd uitziet waar het uiterlijk opvalt, laat ik het zo zeggen. Je bent modieus en je bent... Modieus, ik? Ja, nee. Of je hebt je eigen stijl. Ja, ik vind dat wel... We hebben het thuis al eens over je gehad van... Ja, zoals Stefan. Nou, dan heb je wel bij ons wel een... Echt waar, joh? Ben je wel een baken. Oké, dat is grappig, want ik moet eerlijk zeggen dat jij mij dus laatst geïnspireerd hebt. Want toen wij gedraaid hebben met Jachtzoen, zag ik dat jij superveel van die vette oorbellen had. En dat heb ik dus ook gedaan. Dat vond ik zo tof. Ja, zie, ik heb deze twee laatst bijgezet. Nee, maar ik ben daar echt niet zo mee bezig. Nee, absoluut niet. Ik ken twee mensen op deze wereld. Dus de drummer van Metallica en jij met zwarte nagellak. Ja. En dat vind ik, dat vind ik wel echt. Dan heb je ballen. Ja, het is voor mij gewoon een creatieve uiting. Het is ooit ontstaan. Al jaren is dit dus? Ja, dit doe ik al heel lang. Echt al 8 jaar of zo, denk ik. Ik denk dat ik misschien ook wel een van de eerste in Nederland was... als man zijnde die dat deed. Of als YouTube-personality, of hoe je het ook wil noemen. Maar het is ontstaan dat ik ooit bij de glazen... Hoe heet dat? De radio-ding, glazen huis. En daar had je dat jongetje, ik ben even zijn naam vergeten... Ja. Die ging toen die nagels lakken. En daar was ik zo door geïnspireerd. Dat ik dacht van, shit, dat blijf ik doen en dat ga ik doen. En toen kwam er steeds meer in het nieuws dat mensen het raar vonden. En zelfs dat jongens... Heb je er mensen vragen? Ja, dat jongens die deden ontslagen werden uit waar ze werkten en zo. Toen dacht ik van, ja, wat is dit, joh? Dit moet toch gewoon kunnen? En toen ben ik het gewoon gaan dragen. Dus een creatieve uiting en misschien ergens lichtelijk ook wel een soort statement. Dat je gewoon volledig jezelf moet kunnen zijn. Want dat is in deze tijd natuurlijk ontzettend belangrijk. Zeker, maar heeft het ook zeg maar, met de brug naar non-binair te maken, of dat is het niet? Nee, niet per se. Nee. Maar wel gewoon, wees jezelf en... Maakt niet uit wie je hoort. Nee, het maakt maar echt niet uit wie je bent als jij maar gelukkig bent. Dus als een van je collega's morgen op naaldhakken komt, geen probleem. Jou hoor je er niet over. Nee, sterker nog, wij hebben al een aantal opdrachten gedaan op naaldhakken ook. Dat is best wel leuk om soms te doen. Zeker. Het is toch een uitdaging om op die dingen te lopen, nee. Is het ook ouderwets dat we het hier nog over hebben? Nou, aan de ene kant denk ik dat het heel goed is dat we het hierover hebben. Want dan kunnen mensen natuurlijk gewoon volledig zichzelf zijn als ze dit horen. Misschien is het wel een beetje ouderwets, ja. Ja. En ben jij daarvoor dan de persoon die daar... Nee, dat niet. Dat vind ik niet. Nee, dat denk ik niet, nee. Nee, ik ben wel altijd gewoon mezelf. En soms hoor je dan wel dat het mensen kan inspireren of zo. En dat is natuurlijk fijn. Maar daar doe ik het in principe niet voor. Dit is echt gewoon wie ik ben. Ben jij een family man? Want je bent een vriendenman, je bent een collegiale man, je bent een trouwe man. Ja, maar family man niet echt. Hoe komt dat? Omdat ik... Jeetje. Ik heb een hele, hele grote familie. Maar die zie ik allemaal niet. En verder heb ik eigenlijk... Ik heb geen broers en zussen. Ik heb geen vader meer. Dus ik heb alleen mijn moeder. Dus ik mijn familie is heel klein. En ik zie vrienden natuurlijk altijd als familie die je zelf hebt kunnen uitkiezen. En met je familie heb je geen contact omdat het gedoe is? Of wonen ze weer weg? Dat heeft ook weer met die drukte te maken, toch? Ik heb niet de tijd die ik zou willen om ze te kunnen onderhouden. En bij een aantal doe ik wel echt mijn best ervoor. En dat zijn geen broers en zussen, hè, dit? Nee, want die heb ik niet. Nee, dus dat is allemaal tantes, neefjes, nichtjes, et cetera, et cetera. En, is dat wel een gemis dan? Ja, soms wel hoor. Omdat ik, niet voor mezelf, ik mis het voor mezelf niet... maar ik hoor wel heel vaak van mijn moeder dat zij het heel erg leuk vindt... om met mij te kunnen praten of zo. Omdat je Stefan bent? Ja, een stuk. Ja, dat vinden ze misschien leuk. En misschien kan ik ze met bepaalde dingen helpen of zo. Maar die tijd heb ik gewoon niet, nee. Nee. En ik vind het ook altijd moeilijk dat het bij... mijn familie altijd over die bekendheid gaat. Het gaat altijd over Stefan Stuk TV, over de opnames, over de series, over wat ze hebben gezien. Ja. Snap je, met vrienden praat ik daar niet over. Nee. Dan is het gewoon, dan ben ik gewoon Stefan. Je wil eigenlijk bij je familie ook Stefan Frans Jurien zijn. Ja. En even niet die en jongen niet, van Stuk TV inderdaad, ja. Dus dat vind ik wel soms moeilijk. Hm. Maar dat heeft er ook mee te maken met dat ik ze niet zo vaak zie. Dus als ik ze dan een keer zie, ja, dan willen ze natuurlijk wel alles weten. En dan vragen ze je helemaal schil. Ja. Ben je ook knippig dan, op een gegeven moment, dat je het zat bent? Ja. Ben je een jongen die boos wordt? Nee, niet boos, wel geïrriteerd. En ja, hoe merk je dat? Nou, dat ik altijd dingen ga afzeggen. Dus mijn moeder wordt altijd helemaal gek als ik met kerst bijvoorbeeld niet meeloop. Wij hebben een soort familieding. Dat doen we al sinds 1992. Dus sinds ik bij mijn moeder in de buik zat, liep de hele familie samen met kerst door de duinen heen. En ik had daar steeds minder zin in. En dan word ik kribbig. En dan, ja, dan wordt mijn moeder natuurlijk ook zagrijnig. Die zegt, je moet mee. Ja, en ik had er steeds geen zin in. Sorry. Ja, omdat je geen attractie wil zijn. Dat is het? Ja, dat denk ik, ja. Is het ook omdat die momenten spaarzaam zijn dat je even bij kan komen? Is dat het? Ook, ja. Dus jij moet echt momenten hebben privé om te landen? Ik heb heel veel rust nodig, inderdaad. Ja, dat merk ik ook steeds meer, ja. Ik kan, als ik echt een drukke week heb gehad en ik heb een weekend vol met shows gehad, dan kan ik zomaar 2 dagen in mijn bed liggen om bij te komen. Gewoon echt moe. Ja, moe. En dan vooral lichamelijk door alle gekkigheid die ik op het podium heb gedaan. Maar vooral ook mentaal moe. Wie bel jij als je even wil ontladen? Mijn vrienden. Altijd één? Of verschillende jongens. Het is een kleiner groepje, ook een kleiner wordende groepje helaas. Maar dan gaan we lekker sporten, squashen of even naar de kroeg. En dat is voor mij gewoon echt ontspanning in de meest pure vorm. En waar praat je over? Ja, over alles behalve StukTV eigenlijk. Dus over normale dingen, Mario Kart, nieuwe albums, over bier, over vrouwen. Over wat zij allemaal meemaken, over klimaatverandering, over weet ik wat allemaal. Over dingen die nu spelen, woningmarkt, daar zitten mijn vrienden allemaal, is allemaal 30 natuurlijk, dus voor iedereen moeilijk. Ja, dus normale onderwerpen en inderdaad een overgeklaag ook wel, ja. Zijn er dingen die, als je alles online doet, online leeft, online werkt, die je ook niet online doet? Bijvoorbeeld dat je een krant koopt om het vast te houden? Of ik een krant koop? Ja, of iets, een wat blad. Is dat een blad? Ja, precies. nee. Nee, sommige mensen hoor je namelijk, die vinden dat lekker om papier vast te houden. Ik ben wel op zich wel van de boeken. De laatste tijd. Maar niet e-reader dus, gewoon echt fysiek een boek. Een fysiek boek, ja. En ik ben helemaal gek van atlassen. Ik spaar dus atlassen tegenwoordig. Ik heb echt 8 atlassen of zo. Waarom? En dan, ja, vind ik heel gaaf om gewoon landen te kijken en hoofdsteden en kijken hoe rivieren lopen en gebergtes. En als ik boeken lees, dan is het vaak aardrijkskunde of geografie, ja. Stel je voor, ja. Je loopt onder tram 13. Waar is dat, Amsterdam? Ja, de Beverwijk waarschijnlijk ook. Nou, die hebben ze niet, hoor. Daar. De bus. Ja, die hebben ze wel. Maar kom jij dan, ben je de opener bij het NOS Journaal? Nee. Je bedoelt letterlijk als ik in de bus of trein stap, of dat ja, de voor was eigenlijk. Nee. Oh, de voor? Ja, je komt om, gaat dood. Bam, over. Jeetje, wat heftig. Ja. Ja. Ik hoop dat het. Ik hoop dat het absoluut niet gebeurt. Niet de bus in Beverwijk. Nee, ik denk wel dat dat dan nieuws is bij sommige mensen, ja. Ja, ik werk al 10 jaar in de entertainmentindustrie. Dus ik ken inmiddels zoveel mensen die bij radio werken, bij tv, whatever. Dus ik denk dat er dan wel iemand is die misschien een lief afscheidsberichtje schrijft. Maar ben je opener bij het journaal, denk je, of niet? Eerste bericht? Nee, dat denk ik niet, nee. Ben je tweede, derde, wat denk je? Tweede misschien? Zilver? Prima? Ja. Geloof jij in God? Nee. En nee als in, of niet, heb ik nooit gedaan? Nee, heb ik nooit gedaan. Mijn moeder is katholiek opgevoed. Mijn vader was het niet. Mij werd die keuze vrij gelaten. En ik heb het nooit gedaan. Nee, dus ik geloof niet. Nee, ik geloof niet in God. Ik geloof wel echt in de evolutietheorie en dat soort praktijken. Sluit het een en het ander uit? Evolutie en God? Ja. Ja, vind ik wel, ja. Kan niet zijn dat God zich met de evolutie heeft bemoeid of andersom? Nee. Nee, dat geloof ik niet. Nee, maar kijk, ik lees veel aardrijkskunde en geografieboeken en biologieboeken en zo. En ja, dat is gewoon wetenschap, joh. Dat kan je niet ontkennen, wat mij betreft. Dankjewel. Sorry. Ja, en de timer is gegaan. 30 minuten met Stefan Jurriens en Ruud de Wild in de podcast 30 minuten Rauw. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. Ondertussen is verhalenverteller, schrijver en kerkjournalist Kees Posthumus alweer onderweg naar huis. Wij gaan hier nog even door. Dus straks gaan we stilstaan bij een aantal dingen. Zo gaan we stilstaan bij de missie naar Mars, die 25 jaar geleden begon. En in de studio zit hier redacteur Kevin Geltema. Ha, Kevin. Hey Benji, goeienacht. Zeg, luister jij vroeger altijd naar je ouders? Over het algemeen wel, maar ik moet wel zeggen, ik rende ook nog wel eens weg. Je rende wel eens weg? Ja, als we bijvoorbeeld gingen naar de supermarkt gingen, ik was wel zo'n kind dat echt een touwtje aan de pols had en aan een kinderwagen vast zat. Dit meen je echt? Ja, nee, dat meen ik echt, ja. Is het bijzonder? Nou, een touwtje aan je pols vind ik best wel bijzonder, ja. Nou ja, ik luister verder wel. Alleen ja, ik heb het altijd eigenlijk al wel gehad dat ik dingen zag en dat ik daar dan naartoe wilde. Dus dan stond ik echt in het midden van de etalage tussen de paspoppen. Maar als ze dan zeiden dat mag niet, dan was het ook weer klaar. Maar ik vind het al raar als mensen een touwtje doen om een kat. En dan daarmee door straat lopen. Maar een touwtje om je kind, ja. Ja, ik was toen wel echt kleiner, echt. Een jaar of 16, denk ik. Oké, dus jij was ongehoorzaam. Nee, ik was toen 4 of 5 jaar oud, denk ik. En bij mij was het nodig, ja. Oké. Okay, nou ja, jij kent je hier dus niet in? Nee, ik was heel gehoorzaam. Heel netjes, ja, toch man? We gaan het er zo meteen over hebben met Michelle en Emma. En het kan je eigenlijk niet zijn ontgaan, maar vandaag zullen er weer boerenprotesten plaatsvinden. Verwacht wordt dat ze de snelweg zullen gaan blokkeren. Maar niet iedereen doet eraan mee. Dus wij spreken met een boerin die wel gaat protesteren, maar niet meedoet met de snelwegenactie. Waarom? Dat leggen we straks uit. Oh, en niet te vergeten, Kevin, dit is wel leuk voor jou. Nou? Als ik zeg, wat denk je dan aan? Ja, zoenen. Nou, daar gaan we het ook over hebben zometeen bij de nacht van Caro en CRV. Dus dat straks na het nieuws van 4 uur. Tot zometeen. NPO Radio 1. 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het schietincident gisteren in een winkelcentrum in Kopenhagen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten gewond, van wie er 3 slecht aan toe zijn. Dat heeft de Deense politie bekendgemaakt op een persconferentie. Een Deense man van 22 is opgepakt als verdachte. Het gaat om een bekende van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat er meer mensen betrokken waren bij het incident. Het motief is nog onduidelijk. Een terroristisch motief wordt niet uitgesloten. Er worden vandaag opnieuw acties van boeren verwacht vanwege de stikstofplannen van het kabinet. Wat er precies gaat gebeuren en hoeveel boeren mee gaan doen is niet duidelijk. Actiegroep Farmers Defence Force spreekt van een megaprotest. In chatgroepen wordt onder meer opgeroepen om langzaam te gaan rijden op wegen. De reis- en de logistiekbranche vrezen voor grote vertragingen. Bij de marechaussee en defensie staan mensen klaar die in kunnen grijpen als luchthavens worden geblokkeerd. Vorig jaar voelden 1,6 miljoen mensen zich gediscrimineerd. Dat staat in de veiligheidsmonitor van het CBS en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De meeste vormen van discriminatie gingen over huidskleur of nationaliteit. Mensen met een Marokkaanse, Surinaamse of Nederlands-Caribische achtergrond hadden het meest met discriminatie te maken. ECOWAS, het samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen, heft de economische en financiële sancties op tegen Mali en Burkina Faso. Die werden afgelopen jaar ingesteld omdat de regering van de landen door het leger was verdreven. ECOWAS is akkoord gegaan met beloftes van de militaire regimes in Mali en Burkina Faso om de democratische orde binnen 2 jaar te herstellen en daarom vervallen de sancties. Het weer, het is nu helder en lokaal kan het mistig zijn. De temperatuur ligt tussen de 8 en 12 graden. De dag begint vrij zonnig, later meer stapelwolken en vooral landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Goedenacht. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Ja, zometeen gaan we het hebben over dromen. Droomexpert Annemarieke Piers die legt je uit hoe belangrijk het is om te dromen en waarom we dit eigenlijk doen. Ook gaan we het hebben over het nut van af en toe ongehoorzaam zijn en aandacht voor het boerenprotest. Je hoort het hier in de nacht van Caro en CRV. Het is vandaag maandag 4 juli en we moeten het dan natuurlijk even hebben over terugblikken naar een heel belangrijk doelpunt van een tijdje geleden. Laten we even luisteren. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Ja, ja, zo ging Jack van Gelder nog wel even door natuurlijk. Op 4 juli 1998 maakte Dennis Bergkamp de winnende goal tegen Argentinië tijdens de kwartfinale op het WK. Nederland bereikte daarmee toen de halve finale, die ze helaas verloren van Brazilië. Maar zelfs meer dan 20 jaar later blijft het nog één van de mooiste oranje goals ooit. Ja, en nog meer sport. 6 Nederlandse dames strijden vandaag om het goud in Noorwegen. Should I say that I'm pleased? Congratulations. I think it's obvious. This is still mine, right? This is still yours, yes. As a layman, I would now say, I think we have it. You agree? Nou, je zou het hiervan niet herkennen, maar ik heb het over het WK vliegvissen. Een speciaal soort vissen waarbij in plaats van een wormpje een namaakvlieg wordt gebruikt. En een speciaal haakje wordt dan gebruikt wat minder schadelijk is voor de vis zelf. Het Nederlandse team bestaat uit Lisbeth, Jeannette, Ineke, Gerda, Donna en Annemarieke. Mochten jullie luisteren, dames, alvast heel veel succes. Ja, en precies 10 jaar geleden brachten wetenschappers van CERN ons het nieuws dat een van de meest beroemdste ontdekkingen ooit is gedaan. Het bewijzen van het Higgsdeeltje. Het Higgsdeeltje is erg belangrijk. Het moet namelijk bestaan om het standaardmodel van deeltjesfysica te laten kloppen. En dat klonk toen zo. Should I say that I'm pleased? Congratulations. I think it's obvious. This is still mine, right? This is still yours, yes. As a layman, I would now say, I think we have it. You agree? Kijk, dat is veel duidelijker. Een belangrijke ontdekking dus. En in Amerika vieren ze vandaag feest. Ja, Miley Cyrus, Party in the USA. Het is 4 juli, oftewel 4th of July, de dag van de onafhankelijkheid in Amerika. Maar de helft van Amerikanen heeft een stukje onafhankelijkheid juist verloren vorige week. Daarover zometeen meer. Eerst muziek van eigen bodem. Hier is Waylon met Love Drunk. Tell me where we're running to, 'cause I don't really have a clue these days. Heart, tell me where we're running to, 'cause maybe this old cowboy's lost his way. Singing, ooh, what's that you think I should call her up and say? Can I save this? Singing, ooh, 'cause you're damn tired of my blood on misbehaving. Mm-hmm. Maybe the wine's got me weeping like a woman. Maybe the whiskey's got me weeping in my wine. Don't need no water, I'm all good with double vision. Ain't the girl pretty? I told her when I find him, I'll be home. I'm dropping tears into the ocean deep. Can feed him like the fishes down below. Singing, ooh, what's that you think I should call her up and save this? Can I save this? Singing, ooh, 'cause you're damn tired of my blood on misbehaving. Maybe the wine's got me weeping like a woman. Maybe the whiskey's got me weeping in my wine. I don't need weeping like a woman. Maybe the whiskey's got me weeping in my wine. I don't need no water, I'm all good with double vision. Ain't the girl pretty at closing time? Ja, Waylon met Love Drunk. Spreekwoorden, gezegdes, uitdrukkingen, ze zijn onderdeel van onze taal. Maar waar komen dit soort dingen eigenlijk vandaan? Iedere week neemt onze redacteur Daan Teriele samen met hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, Tom den Boon, een andere uitspraak onder de loep. Met deze week... Klaar is Kees. Klaar is Kees. Klaar is Kees. En klaar is Kees. Clip en klaar is Kees. Ja, Kees, die is klaar. Dat is nu wel duidelijk. Maar ja, dan is het wel zo handig om te weten wie Kees is. Joost mag het weten! Ja, maar wie is Joost? Nou ja, één tegelijk. We doen dit tenslotte niet voor Jan met de korte achternaam. Maar wel met Ton met de redelijk korte achternaam. Met Ton den Boon. Klaar is Kees. Dat is een uitdrukking die je zegt als een karwei af is. En meestal zeg je het alleen maar van een karwei dat niet zo heel veel tijd kost of dat heel gemakkelijk was. Waar het vandaan komt, er zijn verschillende verklaringen voor. Er wordt wel eens gezegd dat Kees in Klaar is Kees eigenlijk een regionale variant is op kaas. Dus niet Klaar is Kees, maar Klaar is Kezen. Ja, inderdaad. Ja. Dan zou je eigenlijk ook weer verwachten dat niet de uitdrukking zou luiden Klaar is Kees, maar Klaar is de Kees. Maar die variant die wordt juist niet aangetroffen. En daarom wordt er meestal van uitgegaan dat Kees in Klaar is Kees verwijst naar de mannennaam Kees. En dat is weer een verkorting van Cornelis. En dat die naam Kees is gekozen vanwege de alliteratie, dus het beginrijm met Klaar. Maar dan kan je natuurlijk ook gewoon hebben over Kevin, Karin, Cor. Wat dacht je van Koos? Klaar is Koos, ja, dat had ook gekund. Ja. Dat betekent dus dat Klaar is Kees, dat je dat ook kan zeggen over jezelf. Ja, maar Klaar is Daan Teriele klinkt toch net wel minder catchy dan Kees of Cor? Sommige mensen praten ook zichzelf in de derde persoon. Dus dan zeg je bijvoorbeeld, deze jongen is klaar voor vandaag. Of deze jongen gaat dus lekker aan het bier vandaag. En waarschijnlijk moet je op die manier Klaar is Kees opvatten. Want meestal zeggen mensen als een karwei af is, dat ze zelf hebben uitgevoerd. Om op te sommen. Je geeft jezelf een schouderklopje. Het allitereert heerlijk. En? Jan en Kees, dat waren wel de grootste namen vroeger. Dus vandaar dat die ook vaak figureren in uitdrukkingen. Is er nou een spreekwoord of gezegde dat jij dagelijks gebruikt? Eentje waarvan de letterlijke betekenis eigenlijk ook geen tang op een varken slaat? Stuur een berichtje via de app en Daan Teriele en Ton den Boom zoeken het voor je uit. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. Ik zei het al even, het is vandaag 4 juli, Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten. Een dag waarop in heel Amerika vuurwerk de lucht in gaat. Maar of heel Amerika vandaag feest viert, is nog maar de vraag. Het is namelijk een week geleden dat het Hoger Gerechtshof het recht op abortus introk. En een deel van de Amerikanen hun onafhankelijkheid deels verloor. Uit solidariteit protesteerden duizenden mensen dit weekend op de Dam in Amsterdam. Nadia van der Linde was een van die demonstranten. Ze werkt voor het grootste genderplatform van Europa, Women Equals Men. Het platform zet zich in voor meer gelijkheid tussen vrouw en man. Nadia, goeienacht. Ja, goeienacht. Hi, jij was zaterdag bij de demonstratie aanwezig. Hoe was de sfeer? Ja, dat klopt. Ja, hele goede sfeer. Veel mensen heel actief betrokken. Maar ja, tegelijkertijd natuurlijk ook heel boos en verontwaardigd. We stonden er met elkaar eigenlijk om solidariteit te laten zien met vrouwen en met iedereen van wie het recht op abortus is afgenomen net in de VS. Mm-hmm. Het recht om te mogen beslissen over je eigen lijf, baas en eigen buik. Maar tegelijkertijd stonden we daar ook omdat de bewustwording dat de situatie in Nederland eigenlijk ook niet zo heel goed is, ook steeds groter wordt. Want wat dus, is er in Nederland aan de hand? Ja, in Nederland is in 1984 abortus al gelegaliseerd. Mm-hmm. Maar het staat nog steeds in het wetboek van strafrecht. Dus het is eigenlijk nog steeds heel kwetsbaar. En de situatie in de VS laat zien hoe snel zoiets dan toch ineens kan omslaan. Nou is de politiek in Amerika natuurlijk wel heel anders georganiseerd dan in Nederland. Ja, maar zeker. Heel veel van die bewegingen en stromingen en ook van de tegenbewegingen, hè, dus juist op de groeperingen en politiek die anti-abortus is en anti-LHBT-rechten, anti-vrouwenrechten, je ziet dat die ook wel heel veel relaties hebben met elkaar. Dus ja, we stonden daar echt om te zorgen dat het recht op abortus en het recht om te beslissen over jezelf ook in Nederland en wereldwijd verbeterd moet worden. Dus er werd eigenlijk ook gedemonstreerd tegen iets hier in Nederland afgelopen zaterdag? Ja, of vooral voor versterking van het recht van abortus. En ja. Als ik nou een klein beetje advocaat van de duivel speel, hè? Het staat dus in het strafrechtboek. Kan je dat dan ook zien als een soort bescherming van de vrouw? Dat zal dan natuurlijk de tegenhanger zeggen. Nee, absoluut niet. Nee? Het afnemen van rechten is op geen enkele manier een bescherming. Nee. Het is juist, je beschermt mensen door hun rechten te versterken. En niet door hun rechten af te nemen. Hè, of door rechten te beperken. Oké. En we zijn nu een week verder sinds de uitspraak van het Hoge Gerechtshof in Amerika. Hou je dat een beetje in de gaten, hoe het daar nu is in Amerika? Ja, zeker. Heel erg veel. Vanuit Women Equals Men zijn wij betrokken bij wat er gebeurt wereldwijd op vrouwenrechten en gendergelijkheidsgebied. Ik heb de afgelopen week ook veel van die memes ontvangen van mensen in de VS, waarop stond 4th of July festiviteiten afgelast wegens gebrek aan onafhankelijkheid. Ondertekend vrouwen. Dat sluit natuurlijk wel goed aan bij hoe je deze item net hebt begon. Een beetje van die ironische plaatjes zijn dat altijd, toch? Een beetje cynisch. Ja, maar er is natuurlijk er is een hele hoop afgepakt in de VS. Ja. Dat voelen veel vrouwen ook meteen. Wat trouwens wel aardig is de, of niet aardig, maar... dezelfde avond in Nederlandse tijd, dan dat de Supreme Court die beslissing nam in Amerika, het Hoge Rechtshof, kwam in Nederland de beleidsnota uit van minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Alhoewel we vanuit Women Equals Men die nota ook wel graag een stuk beter hadden gezien, staat er ook wel het een en ander in wat erg mooi is. Waaronder dat er staat, Nederland blijft een donor met durf. Nederland blijft zich inzetten voor seksuele en reproductieve rechten, inclusief abortus. En blijft dit steunen en Nederland blijft zich hiervoor uitspreken. En was die nota dan een reactie op wat er is gebeurd in Amerika? Is eigenlijk wat iedere minister nu de afgelopen half jaar zo'n beetje heeft gedaan. Dat is dan weer eigenlijk nieuwe visie op hoe ze de komende 4 jaar hun werk gaan uitvoeren en wat hun prioriteiten zijn. Maar het was dus heel toevallig dat dat op dezelfde dag uitkwam. En eigenlijk is de timing kon niet beter. Want dat is voor jullie natuurlijk een duwtje in de rug, toch? Nou, op dit onderwerp is dat in ieder geval ontzettend belangrijk en mooi dat Nederland inderdaad echt pal voor vrouwenrechten en het recht op abortus zal blijven staan. Ja. En betekent het nog iets in Nederland, of voor Nederland eigenlijk, dat in Amerika dus nu dat abortusrecht zo is ingeperkt? Ja, ik bedoel, je ziet dat in de VS, deze beslissing kwam niet onverwachts. Dus de vrouwenbeweging heeft er al jaren voor gewaarschuwd. Ze hadden ook al jaren het probleem dat onder andere veel financiers zich hadden weggetrokken. Mm-hmm. Dus dat er veel minder steun was om je te organiseren om voor je rechten op te blijven komen. Dus eigenlijk veel van die financiers zagen dat niet zo. Die veranderden weer eens van strategie of dachten, we zien niet zoveel resultaat, we zien niet zoveel vooruitgang, dus laten we maar weer eens wat anders financieren. Maar dit laat eigenlijk zien dat ook het behouden van rechten een positief resultaat is en belangrijk is om te blijven steunen. En juist ook dus die hele beweging van anti-abortus activisten, die zijn ook in het algemeen anti-voorbehoedmiddelen, anti-seksuele voorlichting, anti-LHBT, anti-sekswerk. Het is één groepering, wil je eigenlijk bijna zeggen. Ja. Ja, die zijn steeds sterker georganiseerd, steeds meer gefinancierd. En we zien dat ook impact heeft, ook hier in Nederland en wereldwijd. En hoe moeten we dan verder? Want afgelopen zaterdag hebben jullie geprotesteerd. Het ziet er niet naar uit dat in Amerika er snel iets gaat veranderen ten positieve wat betreft jullie standpunt natuurlijk. Hoe gaan we hier verder in Nederland? Moeten we ook blijven protesteren of alert zijn? Hoe gaan we dat doen? Ja, ik denk een van de lessen die we kunnen leren, ook van de landen waar we juist wel vooruitgang hebben geboekt. Er zijn ook heel veel landen in Latijns-Amerika, zoals Argentinië, Mexico en in Afrika, bijvoorbeeld Benin, waar abortusrechten juist zijn versterkt de afgelopen jaren. Kun je zien dat dat vaak veel te maken heeft met echt gewoon je sterk organiseren en ook tussen sociale bewegingen veel meer samenwerken. Hè? Dus dat vrouwenbewegingen en antiracismebewegingen, LHBTI-bewegingen, de arbeidersbeweging, dat die veel meer samenwerken en samen optrekken. Dus dat is belangrijk. Hè? Tussen verschillende sociale bewegingen, maar ook dus tussen regio's, dat we van elkaar leren. En ja, voor de situatie in Nederland inderdaad niet naïef zijn. Gewoon rechten versterken en dus abortus uit het strafrecht halen. Dus we moeten aan de bak. Zo is dat. Oké, helemaal goed. Dankjewel, Nadia van der Linden van Women Equals Men. Het grootste genderplatform van Europa. Bedankt. Dankjewel en succes met de strijd dan. Dankjewel, Benji. Oké. Nou, op haar 12e leerde ze zichzelf gitaar spelen op de gitaar van haar vader. Dat pakte goed uit, want niet veel later stond ze al op te treden in en rondom Schotland. Op haar 20e kwam het eerste album uit, This Is The Life. En op dat album stond als eerste track Mr. Rock'n'Roll. Dit is Amy MacDonald. Je net niet helemaal aan de regels houden en niet precies doen wat er wordt gevraagd. Nou, dat doet het audiobord ook. Goed, als kinderen ongehoorzaam zijn, worden deze door sommige ouders bestraft in de manier van opvoeden. Kan je kiezen voor een strakke opvoeding? Michelle Emme, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, jij zit nu in Frankrijk, hoorde ik net. Ja, ik zit in Frankrijk op een berg. Oh, heerlijk, heerlijk. En heb je daar een mooi uitzicht? Nou, het is nog vrij donker op het moment. Dus ik zie wat lichtjes en verder is het heerlijk donker. Zoals het hoort op een berg. Oh, heerlijk. En jij bent integratief kindertherapeut. Ja, dat klopt. En jij vindt het juist geen probleem wanneer een kind ongehoorzaam is. Waarom? Nou, omdat gehoorzaamheid natuurlijk eigenlijk vooral heel noodzakelijk is in noodsituaties. Dus op het moment dat je aan het fietsen bent met je kind en die gaat een beetje te veel de weg op en er komt een vrachtwagen aan, dan is het heel handig als je kind direct luistert. En in het leger is het natuurlijk ook echt heel handig als we allemaal gehoorzaam zijn. Mm-hmm. Maar verder is het eigenlijk heel goed als jouw kind niet een kind is wat zomaar klakkeloos bevelen opvolgt van alle volwassenen om zich heen, maar zelf nadenkt. Okay. Eigenlijk, zeg ik tegen ouders gefeliciteerd. Je hebt een kind dat intelligent is, dat zelf oplossingen bedenkt, dat bezig is om uit te zoeken van wie ben ik nou en wat past bij mij. Eigenlijk alleen maar heel goed. Is dat ongehoorzaam zijn volgens jou? Nou, wat letterlijk ongehoorzaamheid is, is dat je geen gehoor geeft aan. Dus wat de meeste ouders bedoelen met ongehoorzaamheid is dat een kind niet luistert. Maar niet luisteren is ook een vorm van communicatie. Dus waar ik vaak met ouders naar ga kijken is, hey, wat communiceert je kind nou op het moment dat hij dus geen gehoor geeft aan jouw verzoek, jouw bevel, jouw vraag, zo. En dus eigenlijk is niet gehoorzaam zijn ook een manier waardoor je met je kind kan communiceren? Ja, zeker. Ja, want niet reageren is ook communicatie. Dus dan is het heel interessant om te kijken van, hey, hoe komt het nou dat je kind geen gehoor geeft aan wat jij vraagt of nodig hebt of wat dan ook. En waar kan dat aan liggen als een kind ongehoorzaam is? Ja, leuke vraag. Er zijn eigenlijk altijd twee dingen die er dan spelen. Het eerste is dat het kind zich zelf niet gezien of gehoord voelt. Dus dat er eigenlijk te weinig ruimte is voor de autonomie van het kind, het eigen pad. Waardoor een kind op het moment dat ouders iets vragen, gaat heel erg onbewust, hè? Want goed om te weten is dat eigenlijk alle kinderen het liefst altijd gehoorzaam zouden zijn en geen volwassenen teleur willen stellen en het gewoon eigenlijk heel goed willen doen. Maar goed, het zijn kinderen en het hoort erbij bij de ontwikkeling. Dus op het moment dat zij zich niet gezien of gehoord voelen, dan kan het zijn dat ze inderdaad je verzoek negeren. Zo'n voorbeeld is bijvoorbeeld dat het eten klaar is of dat jij klaar zit om naar huis te gaan vanuit de speeltuin en dat je roept van hey, jongens, ga naar huis. En dat er gewoon geen gehoor komt. En waarschijnlijk heb je dan niet goed afgestemd met waar je kind op dat moment is. In zijn spel of in zijn dag. Of dan gaat hij er gewoon niet op in, omdat het komt gewoon niet uit. En dat heeft dan te maken met dat het kind het eigenlijk van tevoren niet wist wat de plan was, wat de planning was. Ja, klopt. Dat kan heel erg helpen als ze dat weten. Maar wat ook heel erg kan helpen is, in het Westen zijn we heel erg gewend om op te voeden met heel veel woorden. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld in die speeltuin dan, je kind is aan het spelen, jij zit waarschijnlijk ergens op een bankje, even een momentje voor jezelf, hoop ik. En op een gegeven moment roep je, hey, we gaan naar huis. En wat voor de meeste kinderen veel beter werkt, is als je er even heen loopt, zegt, oh, ben je bezig op de glijbaan? Of ben je bezig met het zand? Wat ben je aan het doen? Hey, ik dacht eigenlijk over om zo naar huis te gaan, want gaan we eten, bla, bla, bla. Dat je het een beetje inleidt en laat zien dat je ook ziet dat je kind ook bezig is. Eventueel nog wat erkenning geeft van, jammer hè, dat we naar huis gaan. Jammer dat de dag bijna voorbij is. Of iets in die trant. En dan zal je zien dat je kind veel makkelijker meegaat dan als jij vanaf een afstandje roept, en nu gaan we naar huis. Dus je moet ze meenemen in jouw gedachtenpatroon. Ja, dat helpt enorm. En echt letterlijk daarnaast gaan staan helpt dus ook. Dus gewoon even erheen gaan. In plaats van dat je blijft staan aan de uitgang van de winkel en schreeuwt, Kevin, kom eens hier. Dat dus. Precies. Je ziet het voor je, hè? Ja, ik zie het direct voor me, ja. Dat je zo'n moeder ziet staan, inderdaad. En, ja, nou ja, als, en dat werkt niet. Maar als je die ruimte geeft aan je kind, is dat dan niet ook dat je denkt van, ach joh, je moet gewoon luisteren? Dat zullen sommige ouders ook denken die dit nu horen misschien. Ja, dat kan je denken, inderdaad. Wat ik daarin dan altijd met ouders bespreek is, hey, wat zijn eigenlijk jouw doelen in de opvoeding, hè? Want inderdaad, in sommige gezinnen is gehoorzaamheid tot een soort opvoeddoel verheven. Mm-hmm. Terwijl het in mijn ogen een middel is. En op het moment dat je het een opvoeddoel maakt, dan is ook de vraag van, wat is je uiteindelijke doel, weet je wel? Je hebt korte termijn opvoeddoel en lange termijn. En de meeste mensen willen uiteindelijk een kind op de wereld zetten dat zichzelf kan zijn, dat gelukkig is, dat zelfstandig is, dat weerbaar is, dat voor zichzelf kan zorgen op een bepaald moment. En als dat je doel is, dan is totale gehoorzaamheid eisen niet, dat past daar niet bij. Dat is niet wat leidt tot dat doel. Dus dat is dan iets wat we vaak nagaan. Van, nou, wat wil je eigenlijk voor je kind? En is wat je nu doet, ja, draagt dat daaraan bij? Of is het eigenlijk gewoon niet zo handig en eis je gehoorzaamheid om een andere reden? Dat het meer voor jezelf is eigenlijk, in plaats van voor het kind. Ja, exact. Er zijn natuurlijk heel veel volwassenen die op het moment dat zij kind waren zich vrij machteloos hebben gevoeld. En misschien wel overruled zijn geweest door volwassenen. En wel dat gevoel hebben gehad van, oh, ik wil ook iets te zeggen hebben. En die dat nu wellicht onbewust weer op hun kind te projecteren en daarmee aan de slag gaan. Dus als het aan jou ligt, geven we de kinderen lekker de ruimte. Als de grenzen maar duidelijk zijn en met goed overleggen. Helder. Oké, dankjewel Michelle Emme, integratief kindertherapeut. Ja, dank. We gaan lekker ongehoorzaam zijn. En dan gaan we ook naar een andere droomplek. Want wellicht ben je al de hele nacht wakker en bijvoorbeeld aan het werk. Maar misschien ben je ook wel net uit je slaap ontwaakt. De kans is dan heel groot dat je ook hebt liggen dromen. Maar waarom dromen we eigenlijk? Die vraag stellen we ons allemaal wel eens een keer. En redacteur Ellen Rensing vertrok samen met droomexpert Annemarieke Piers naar Dromenland om dit te bespreken. Het is midden in de nacht. De meeste mensen liggen al diep in slaap. De ene die ligt te dromen over dat hij in een actiefilm zit. De ander dat zij aan een tropisch strand ligt. Of die zit vast in die vreselijke nachtmerrie. Maar waarom dromen wij eigenlijk? Droomexpert Annemarieke Piers neemt je mee. Waarom we dromen, daar zijn de wetenschappers nog niet helemaal over uit. Er zijn verschillende theorieën over. Maar de meeste onderzoekers gaan er toch wel van uit dat je de herinneringen van de dag verwerkt. Dat die georganiseerd en gearchiveerd worden. Waardoor je hersencapaciteit groter wordt. Dus een soort resetten van het brein, zeg maar. Het dromen gebeurt in ieder geval tijdens je slaap. En wat de slaaponderzoekers eigenlijk ontdekt hebben, is dat je heel veel hersenactiviteit hebt. Maar niet in al je hersenen, zeg maar, in gedeeltes van de hersenen. En dat is wat je droomt, zeg maar. Je hebt dit, nou, dat weet iedereen, je hebt je ogen dicht, dus er komen geen visuele prikkels binnen. Maar het stuk brein dat zorgt voor de verwerking van visuele prikkels is wel heel actief. Dus dat is natuurlijk vreemd. Dus dat betekent eigenlijk dat die beelden uit je geheugen komen. Dus ze komen in ieder geval niet van buitenaf. Wat er nog meer in je brein gebeurt, is dat je hippocampus uitstaat. Dat is eigenlijk een soort stukje dat ervoor zorgt dat er, zeg maar, informatie uit het korte termijn geheugen gaat, ja, zeg maar, bekijken. Zegt van, oké, gaat dit naar het lange termijn geheugen of niet? En die staat een soort van bijna uit. En je prefrontale cortex staat uit. En die zorgt voor plannen, organiseren. Dat je meer dat gedeelte. Dus dat zie je ook wel in dromen gebeuren. Dat je heel associatief denkt. Hè? Dat is helemaal niet logisch eigenlijk. Dus je verwerken gaat op een hele andere manier. Waardoor je vaak ook op hele creatieve oplossingen kan komen. Creatieve oplossingen tijdens het dromen. Ja, dat herken ik wel. Maar na deze uitleg denk ik dat het voor mij ook maar tijd wordt om lekker te gaan dromen. Slaap lekker. Ja, wat betekenen dan al die dromen en kan je ook zelf invloed uitoefenen op jouw eigen droom? Volgende week nemen redacteur Ellen Rensing en droomexpert Annemarieke Piers weer een enkeltje naar Dromenland om jou dat uit te leggen. En elke dag zijn ze in het nieuws, de boeren. Ze zijn elke dag in het nieuws, dus we weten hoe het klinkt. Ze willen het kabinet met deze acties dwingen om de stikstofplannen voor de agrarische sector terug te draaien. Ook vandaag laten veel boeren weer van zich horen. Sommigen door naar bijvoorbeeld Schiphol te reizen. Anderen doen het op een eigen manier. En Monique Houwertjes is eigenaar van de melkveehouderij Buurmans Gras in Assendelft. Zij gaat niet de snelweg blokkeren, maar laat deze actie toch niet aan haar voorbij gaan. Monique, goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, op welke manier laat jij vandaag van je horen? Ja, wij zijn niet het type boeren dat de snelweg weg gaan blokkeren. Wij doen het op onze manier. De vlag hangt hier al een paar weken ondersteboven in de mast. Dat is een teken van nood. We lopen allemaal met een rode zakdoek om onze nek. Onze zoon en opvolger gaat straks een giertank met een tekst aan de weg zetten. aan de zijkant van de weg, of eigenlijk in ons eigen land zichtbaar vanaf de weg. En dat is onze manier van protesteren. Oké, okay. En je zegt zoon en opvolger? Ja, die, dat is ook waarom we zo toch wel op onze manier heel fel zijn. Want onze zoon staat aan het begin van zijn carrière als boer en wil heel graag samen met zijn vriendin het bedrijf opvolgen. En die kans wordt hem ontnomen. Die wordt hem ontnomen, zeg je? Ja, natuurlijk. Wij hebben op dit moment 120 koeien in de stal. Wij zullen hier 70% moeten minderen. Dat houdt in dat we straks nog 40 koeien in de stal hebben. En daar ga je het niet mee redden. En waarom gaan jullie dan op deze manier van je laten horen? Wij zijn, zoals ik eerder al zei, niet degene, het type om de snelwegen te gaan blokkeren. Ja. Overigens begrijp ik heel goed, want ik voel de wanhoop en de frustratie en het gevoel van onrecht en de emotie zit ook allemaal heel diep bij ons. Maar het is niet onze manier om de snelweg te blokkeren. Maar om een voorbeeld te geven, we hadden gisteren een zomerbraderie hier in het dorp. En wij stonden daar allemaal met onze rode zakdoek om. En het mooie voor ons was dat ook al het publiek reageerde: hou vol, want jullie hebben gelijk. En wat doet dat met je als je dat dan... Dat doet natuurlijk heel veel. Het doet me erg goed als de mensen zo reageren. Maar het is de vraag of het allemaal gaat helpen. Wat denk je? Ik weet het niet. Ik hoop het nog steeds. Maar ik hoop dat, zoals wij dat noemen, Den Haag hun gezonde boerenverstand gaat gebruiken. Ja. Ja, want je doet het dus niet voor jezelf, maar je doet het eigenlijk voor je zoon. Ja. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo, want wij hebben, gaan richting de leeftijd dat we zouden kunnen zeggen van, het zit ons wel goed. En jullie gaan je gang maar, koop ons maar lekker uit. Maar onze zoon wil verder. Die wilde dat al, dat hij een jongetje van 8 was. Hij is nu 31. Zo, dat is gewoon een kinderdroom. Ja, dat is het ook. Net als zijn vader destijds. Het is ook een familiebedrijf. Vanaf vlak na de Tweede Wereldoorlog is mijn man, zijn opa, hiermee gestart. En het wordt je gewoon, de toekomst wordt onder onze zoon zijn voeten weggeslagen nu. En wat zou dat met jullie doen als zijn droom niet door kan gaan? Ja, ik radeloos. Ik hoor. Want wat dan? En snap je dan wel dat anderen bijvoorbeeld proberen om wel de snelweg te blokkeren? Zijn die dan zo wanhopig ook geworden? Ja, dat is ook zo. De wanhoop zit heel diep. Het is, je weet gewoon niet meer wat je moet doen om door te dringen. En wij snappen gewoon niet waar Den Haag mee bezig is. Want ik bedoel, als je maar nagaat, er zijn 50.000 boerenbedrijven in Nederland. Ze zeggen, of er wordt gezegd, ieder bedrijf heeft 10 erfbetreders. Daarmee bedoelen ze mensen die dus toeleveren, krachtvoer, de klauwbekapper, noem ze maar op, de veearts. Ja, sorry, af en toe vind ik het lastig om naar woorden te zoeken. Snap ik, het is ook heel heftig natuurlijk. Ja, dat is het ook. Maar iets zouden kunnen doen, zeg maar, wat zou jullie kunnen helpen in deze situatie? Wat ons zou kunnen helpen, dat Den Haag verstandig wordt. Het boerenverstand. Het gezonde boerenverstand. We hebben er zelfs een afkorting voor, dat is heel hip tegenwoordig, toch? Oh. GBV. Gezond boerenverstand? Ja, dat is het. En wat houdt dat dan in? Nadenken en gewoon ook eerlijk zijn. Want de cijfers die nu worden gehanteerd, die zijn niet eerlijk. En als je maar nagaat, en ik lieg niet, als ik naar buiten kijk, als ik in mijn keuken sta en ik kijk naar buiten, dan zie ik de torens van de Tata Steel. En begrijp me niet verkeerd, ik heb niets tegen Tata Steel. Want als ze dit naar een ander gebied zouden brengen, is de vervuiling misschien nog veel groter. Maar goed, ik zie de torens van Tata Steel. Als ik naar boven kijk, zie ik twee vliegtuigen tegelijk. Omdat wij onder de aanvliegroute van twee landingsbanen wonen. En ik heb ook niks tegen Schiphol overigens. Mm-hmm. Maar als ik naar links kijk, zie ik de cruiseschepen door het Noordzeekanaal varen. En bij goed weer, als de wind goed staat, kan ik ook het circuit van Zandvoort nog horen. Maar wij hebben het allemaal gedaan. Maar jij zegt de cijfers kloppen niet. Cijfers zijn toch eigenlijk cijfers? Zitten wetenschappers achter, toch? Ja, maar ze, zoals eigenlijk al wel bekend is, ze hanteren berekeningen en geen metingen. Oké. Nou ja, dan hoop ik dat de actie gaat werken voor je zoon. Ja, en voor alle andere boerenzoons en dochters. Ja, ja, ik wens jullie veel succes dan. Ja, wat ik ook nog even wil opmerken is dat als er geen boeren meer zijn in Nederland, dan moet ons voedsel allemaal vanuit het buitenland komen. Ten eerste is dat milieutechnisch ook niet wenselijk. En ten tweede, hoe afhankelijk maak je je van het buitenland? En dat zie je nu al met het gas. Dat kan gewoon niet. We kunnen niet zonder de boeren. En ik denk dat de maatschappij daarvan doordrongen is. Ja, nou ja, er zijn veel mensen die supporten. En er zijn natuurlijk ook altijd tegenstanders. En jij gaat dus letters op de tank doen. En de bakfiets die gaat hebben. Ja, ook nog. Ja. Ook nog de bestikkerde bakfiets, inderdaad. Krijg ik ook veel reacties op. Nou, ik zou zeggen succes. En ik hoop dat de reacties een beetje positief zijn voor je. En, ik hoop het ook. En ik hoop dat het allemaal effect gaat hebben. Ik hoop het ook. Succes vandaag. Bedankt. Fijne dag. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children. On a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up. Ja, Underdog van Alicia Keys. En de hele nacht houden onze redacteuren, en in dit geval redacteur, het nieuws voor je in de gaten. Zo ook deze nacht. Maar dit keer, is dat Kevin Geltema. Kevin, goeienacht. Goeienacht, Benji. Zeg, wat is jou opgevallen? Nou, het is me opgevallen dat ik niet de enige ben die pech heeft gehad deze week. Ik moest namelijk zelf het boetekleed aan, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. Ik voor dit verhaal is het handig om te weten dat ik uit Groningen kom en dat ik dus elke keer vanuit Groningen hier naartoe moet rijden. En soms heb ik een beetje haast en dan ga ik toch wat sneller rijden. Dus afgelopen week heb ik zelf een boete op de mat gekregen. Oeh, hoe duur? €75. Ik had wel haast, niet zo'n haast. Maar ik ben dus niet de enige, want het kan nog gekker. Ik zat net het nieuws in de gaten te houden en toen zag ik dat twee tennissers die op Wimbledon hebben gespeeld ook een boete hebben gekregen voor onsportief gedrag. Onsportief gedrag? Ja. En wat hebben ze gedaan? Één tennisser die heeft een bal in het publiek geslagen. Vrij onsportief, ja. En de ander die zei bij elke bal die bij de tegenstander verkeerd ging... Goeie bal, jongen. Goeie bal. Elke keer. Beetje provoceren. Ja. Hoort erbij, toch? Het is niet gratis. Oh. Het kostte zo'n, zo'n $14.000 bij elkaar. En wat leren we hiervan? Ja, dat je toch je tegenstander gewoon respectvol moet behandelen, denk ik. Neem me dat mee. Dankjewel, Kevin. Of ja, dankjewel. Alsjeblieft. Benji Heerschop. De nacht van KRO en CRV. Ja, en van tennissen gaan we naar de Pathfinder. Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat de Pathfinder en de Sojourner hun landing maakten op Mars. En dat is best bijzonder, want op het moment van de lancering bestond er nog niet eens wifi. Joris Melkert, docent lucht- en ruimtevaart aan de TU Delft. Goeienacht. Goeienacht. Ah, hoe gaat het eraan toe in zo'n controle bij zo'n ruimte, tijdens zo'n landing? Dit ging om een landing op de planeet Mars. Uh-huh. En dat gaat eigenlijk helemaal geautomatiseerd, omdat het te lang duurt om met het apparaat te communiceren, om rechtstreeks bevelen te kunnen geven, rechtstreeks opdrachten te kunnen geven. Dus in dit geval was de bedoeling om een lander op Mars te zetten. Maar op die lander zat dan ook nog een karretje vastgebonden. Dat was dan de Sojourner. En die moest ook mee. En dat is in dit geval gewoon gelukt 25 jaar geleden. Dat was de eerste missie die succesvol landde op Mars. En ook een karretje, een rover heet dat dan, op Mars wist te zetten. Aha, ik heb een klein fragment van hoe dat klonk destijds. Laat even luisteren. The signal is barely visible. They are getting a signal back, that is great. It's a very good sign, everybody. Nou, heel, heel enthousiast dus. heb jij dit live gezien toen ook? Nee, ik kan me dat niet herinneren dat ik dat live gezien heb. Het was in ieder geval wel spannend, want hij moest dus landen. Maar hij landde midden in de nacht van Mars. En dan heb je dus daar geen licht. Dus hij was geland, maar toen wist men lang niet wat gebeurd was, of het goed gegaan was. Want men moest eerst wachten op daglicht, zodat de zonnepaneeltjes op het apparaat zijn werk konden doen. En dan een heel zwak signaaltje de ruimte in konden sturen. En dat werd dan dus opgevangen op aarde. En dus na een aantal uren bleek inderdaad dat hij succesvol geweest was. Dus ook nog eens heel spannend was het. Ja, in ieder geval de mensen die betrokken waren, moeten ontzettend spannend geweest zijn. En met welk doel werden ze eigenlijk naar Mars gestuurd? Nou, eigenlijk was het een tweeledig doel. De lander zelf die moest onderzoek doen naar de atmosfeer en foto's maken van Mars. En dat karretje moest dan rond gaan rijden. En ook gaan kijken naar de samenstelling van Mars. Je kon dus de rotsen en het stof op Mars bekijken. Maar had ook een spectrometer aan boord om te kijken. Waar bestaan die dingen nou uit? Wat voor een soort materiaal is Mars nou van gemaakt? Mm-hmm. En het was eigenlijk een dubbele missie. Ja. En ze hebben dan al die data verzameld op Mars. En die data die moet dan naar de aarde komen. Hoe hebben ze dat dan gedaan? Nou ja, het wordt dus gemeten met allemaal sensoren. En dan wordt die data teruggestuurd. Er zijn dus geen materialen teruggekomen van die missie. Er wordt daar ter plekke gemeten. Mm-hmm. Het karretje heeft een aantal maanden rond kunnen rijden. 2,5 maand ongeveer, tot die kapot ging. Maar hij gaat dan ook echt kapot? En in dit geval is hij dus kapot gaan. Waardoor precies, weet men eigenlijk nog steeds niet. Maar ja, de omgeving waar je terechtkomt is heel anders dan op aarde. Het is een veel vijandiger omgeving. Dus je moet echt heel goed zorgen dat het allemaal helemaal goed beschermd is. Onder andere tegen straling en zo. Maar hij is kapot gaan en weet eigenlijk nog steeds niet waardoor. Maar hebben ze 2,5 maand lang succesvol data kunnen versturen. En daarmee hebben we dus wat geleerd van de samenstelling van Mars. Aha. En klopt het dan ook dat, ik heb dat ooit eens gelezen hoor, maar dat als je dat alles wat wij op Mars neerzetten, dat dan niet meer terug kan komen? Klopt dat een beetje? Technisch gezien is het niet onmogelijk om dingen terug te sturen. We hebben dat ook op de maan gedaan. Daar zijn dus ook mensen naartoe gegaan en die zijn ook weer veilig teruggekeerd. Maar Mars is ongelooflijk veel verder en dan wordt het dus ook nog weer een heel stap moeilijker om dingen terug te krijgen. Dus tot nu toe is er eigenlijk nog niemand op Mars geweest en ook nog niemand teruggekeerd. En denk je dat we dat gaan meemaken? Dat we ooit nog iemand gaan zien die naar Mars gaat en terugkeert? Absoluut. Nog steeds is dat Mars de meest dichtbijzijnde planeet die we hebben. Mensen zijn natuurlijk wel op de maan geweest en we zijn bezig om daarna terug te gaan. Mm-hmm. Maar dat is wel een opstapje om ook naar Mars te gaan en hopelijk ook weer terug te keren. En hoe lang denk je? Even een beetje toekomst kijken. Ja, dat is een beetje gissen natuurlijk. maar ik denk wel in de komende decennia. Dat gaat geen 100 jaar meer duren. Dus wij maken dat mee? Ik ga er wel vanuit dat we dat nog mee gaan maken. Oké, dankjewel Joris Melkert. Docent lucht- en ruimtevaart aan de faculteit van de Technische Universiteit in Delft. Gaan we door naar Shattered Dreams van Johnny H. Jazz. Caught up in a web of lies, but it was just too late to know.

better take care if I find you've been creeping round my back stairs. Sundown, you better take care if I find you've been creeping round my back stairs. Sometimes I think it's a sin when I feel like I'm winning. Ja, Sundown van Gordon Lightfoot. Wat een plaat, wat een plaat. En dit was de nacht van NPO Radio 1. Geniet van Vroeg zometeen, waar ze het hebben over hoe de media de boerenprotesten framen met hun woordkeuze. Dit straks na het nieuws van 5 uur. Ik wens je een hele fijne maandag en tot volgende week. NPO Radio 1. 5 uur, Levi van